11 uur door Almegens met het NOS-journaal. Bij 18 van de 61 positief geteste passagiers die vorige week met twee KLM-vluchten aankwamen vanuit Zuid-Afrika is de Omicron-variant van corona vastgesteld. Volgens het RIVM is het onderzoek nu afgerond, meldt het ANP. Een aantal van deze besmette mensen hebben milde klachten, de anderen niet of nauwelijks. Degenen die klachten vrij zijn, mogen vandaag uit isolatie. Eerder deze week meldde het RIVM al dat bij twee mensen die op 19 en 23 november positief zijn getest, de Omicron-variant is aangetoond. Omdat een van hen niet op reis is geweest, betekent dit dat de variant zich ook al binnen Nederland heeft verspreid. Kinderartsen pleiten ervoor dat in bepaalde gevallen ook gezonde kinderen van 5 tot en met 11 voor een coronaprik kunnen kiezen. In het NOS Radio 1-journaal zei voorzitter Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde dat in situaties met een kwetsbaar familielid het goed kan zijn als ouders hun kind laten vaccineren. De vereniging spreekt zich niet uit voor een algemeen prikadvies voor kinderen. Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad om eerst kinderen met een medisch risico de mogelijkheid te geven voor een inenting. Een advies voor gezonde kinderen volgt later. De ouders van de jongen die in de Verenigde Staten 4 medeleerlingen heeft doodgeschoten zijn terecht en opgepakt. Het Openbaar Ministerie in Michigan verdenkt hen van dood door schuld. Ze hebben mogelijk te weinig gedaan om de moordpartij te voorkomen. Volgens hun advocaat waren ze ondergedoken voor hun eigen veiligheid. In Centraal Mexico zijn 210 migranten in een vrachtwagen aangetroffen. In de wagen zaten mannen, vrouwen en kinderen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. En ook is nog niet duidelijk uit welk land ze kwamen. De chauffeur van de truck is aangehouden. Het weer vandaag bewolkt, eerst nog droog, maar vanmiddag vanuit het westen regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Komende nacht nog wat opklaringen met in het oosten minima tot rond het vriespunt. En ook morgen overdag is het bewolkt met soms wat regen en een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de N324 van Os naar Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N277 en Grave is de vertraging een half uur. Het heeft te maken met de afsluiting van de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Die is het hele weekend namelijk dicht tussen Os en knooppunt Bankhoef. Ster. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar de enige behandeling die zij krijgt is ongelijke behandeling. Net als vele andere vrouwen met HIV in Indonesië die transgender zijn. En miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker mensen als Jani van levensreddende zorg. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Zo Kees, hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It's when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die het gewone in complexe patiënten naar boven halen. Mensen die kunnen genieten van het dagelijkse kat-en-muisspel met ze. Dit werk is niet voor iedereen. We zoeken mensen die voor een ander op de top van de toppen van hun kunnen werken. Dit werk is voor mensen die verder kunnen kijken, samen met anderen. Als jij dat kunt, kijk dan op werkeninforensischezorg.nl. De nieuwe roman van Herman Koch, een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen wonder hoe het met de taal staat. Taal staat. Zullen wij je gaan vertellen hoe het met de taal staat. Taal staat. Nee, het is niet te veel gevraagd, voel me reuze uitgedaagd. Maar man, wat zijn er toch veel woorden die de boodschapper vermoorden. Maar als het fout gaat, zouden wij wel vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal. het Spits. Dankjewel Peter en Mieke, goedemorgen. Als ik luister naar gesprekken op radio en televisie leef ik altijd enorm mee. Zeker als een van de gesprekspartners zijn uiterste best doet om juist niet het antwoord te geven waarnaar gevraagd wordt. Terwijl je weet, terwijl je voelt dat hij dat antwoord wel heeft. Maar dat er iets is wat hem tegenhoudt. De belangen van het team waarvan hij deel uitmaakt. De consequenties die zijn antwoord kan hebben voor de politiek. Dat alles stuurt wat hij zegt. Kronkelt tussen de woorden die hij uitspreekt. Dat voel je. Hij zegt niet wat hij eigenlijk zeggen wil. Zijn taal verhult wat zijn mening is. Hij zoekt woorden die wel in de richting wijzen, maar toch niet precies zeggen wat hij bedoelt. Ik vind het spannend. Tot het moment waarop ik het bijna uitschreeuw en zeg: man, zeg toch gewoon wat je vindt. Maar hij doet het niet. Waardoor ik ga invullen waarvan ik aanneem wat hij vindt. Maar dat niet zeker weet natuurlijk. Hij heeft het immers niet gezegd. Welkom in de Taalstaat. Oh, Ragoubertje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het kip, champignon of beluga caviar? Oh, Ragoubertje, mijn knapperige vriendin. Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in. Oh, Ragoubertje, wil je vis of vlees ragout? Hoeft niet hartig, kan ook zoet. Warme kersen met monchou. Oh, Ragoubertje, mijn bladerdeeg vriendin. Als ik jouw lege holte zie, dan krijg ik al zin. Ieder jaar vieren wij eerste kerstdag bij ons thuis. En als iedereen lekker zit, kruip ik achter het fornuis. Om te beginnen aan het voorgerecht, het is iedereen's favoriet. Ja, een ware kerstklassieker, en mislukken kan hij niet. Oh, Ragoubertje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het buff à bourguignon of confit de canard? Oh, Ragoubertje, jij bladerdeeg godin. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen met wat ganzenleverkrullen of met stukjes chocolade, boerderij, drop tapenade, onderbrokken met tomaat, een stukje kliklaminaat, papegaaien met champagne of een leverworst lasagne. Oh, Ragoubertje, ik kan niet kiezen dit jaar. En toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar. Of Ragoubertje, vul ik jou met friet. Ik heb ineens een goed idee, ik vul jou dit jaar lekker niet. Want Ragoubertje, jij bent ook lekker gewoon als snack. Ouderwets, uit het vuistje voor de lekkere trek. En je moet niet altijd alles willen vullen. Gebakken geul is om te smullen. Dus als jij het ook oké vindt, blijft jouw bakje dit jaar leeg, zodat ik extra kan genieten van mijn vriendin van bladerdeeg. Van mijn vriendin van bladerdeeg. Van bladerdeeg. Ja, dat is nog eens vrolijk beginnen. Kerstcadeau voor Sinterklaas, het nieuwe album van Alex Klaas. Het album staat vol met geestige, ingenieuze en soms melige kerstliedjes. Ik krijg er een heel feestelijk gevoel van. Het album heet Santa Klaassen. Het liedje schreef Alex zelf, Ora Goebakje, mijn vriendin van bladerdeeg. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over de taal van het rouwen. Riekes van de Koevering over zijn boek De Hooier. Annegreet van Berg over de taalschap in de Gouden Jaren Scheurkalender 2022. Gert Riphagen is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom met het woord van de week. Jaco de Kraker van Onze Taal zit achter het taalloket. Ina van den Boer uit Voorburg met het vergeetwoord. Diewertje Blok en Jeroen Kramer over hun boek en toneelvoorstelling Prins van Oranje. René Appel over de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Het is iets wat we het liefst zo ver mogelijk wegstoppen en er ook niet over praten, en dat is de dood. Terwijl het de enige zekerheid in het leven is en juist niet onbesproken moet blijven. Komende donderdag zal de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving het inspiratieadvies Stervelingen beter samenleven met de dood aanbieden aan de Kamerleden. Het advies gaat onder meer over de vraag hoe we ons beter kunnen uitdrukken over sterven en rouwen. We vermijden vaak het gesprek omdat mensen moeite hebben de woorden te vinden die een stervende of rouwende kan helpen. Jet Bussemaker is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Waarom is dit voor zoveel mensen zo moeilijk? Ja, omdat we mede door dat we steeds meer medisch kunnen, steeds meer gehecht zijn aan het leven en het steeds moeilijker vinden en het ook proberen voor ons uit te schuiven. Dus er kan steeds meer. Maar ja, zoals u net zelf zei, het is eigenlijk de enige zekerheid die we hebben. En we weten ook niet wanneer dat gaat komen. Hè. Het is natuurlijk ook een groot verschil of sterven iets is wat je doet na een lang leven waarin je alles hebt kunnen doen wat je wilde. Mm-hmm. Of tussendoor. Maar in heel veel gevallen zijn mensen toch ontzettend ontredderd. En zeker, ik denk in deze tijd waar we te maken hebben met zoveel oversterfte door COVID, dat dit probleem zich nog veel meer voordoet dan misschien hiervoor. Ja, dat misschien wel. Het is natuurlijk wel, ons advies staat echt los van COVID. Maar het feit dat we over oversterfte praten, dat is dan weer een uitdrukking bijna van een abstract begrip. Hè? Een statistisch begrip. Ja, ja. En daar gaat een wereld van gevoel achter schuil en hoe je daarmee om moet gaan. En dat is natuurlijk ook door ontzuiling, secularisering, meer culturele diversiteit, zijn ook de vormen waarin we daar uitdrukking aan geven. Die variëren steeds meer. En dat vraagt ook om een andere taal. En misschien ook wel soms nieuwe rituelen. Mm-hmm. Om weer terug te gaan naar dat samenleven. Dat weten dat de dood onderdeel van ons leven is. Ja, als we het hebben over die taal. Want dat begint eigenlijk al in het ziekteproces. Waarin je vaak al een soort oorlogstaal hoort. Hè? De strijd tegen kanker bijvoorbeeld. Ja, en samen opstaan tegen kanker. Waarbij als je niet uitkijkt in de uitdrukking ook ligt, als het jou niet lukt, dan heb je verloren. Dan heb je verloren. En, ja. En gelukkig weten we dat kanker steeds vaker een chronische ziekte is voor veel mensen. Maar het ligt niet alleen aan jouw individuele handelen. Het ligt ook aan de omgeving. We weten dat sociale contacten veel uitmaakt. En uiteindelijk, ja, de een kan ook gewoon meer pech hebben dan de ander. En daar toch aan overlijden. Hetzelfde is als een term als uitbehandeld. Dat is natuurlijk een medische term. Mm-hmm. Maar is er dan verder niks meer mogelijk? In palliatieve zin? Of is er eigenlijk geen keuze? Maar er is ook een podcast, hè, die heet Stervelingen. En daarin is ook een dokter te horen, ja, die toegeeft dat hij het moeilijk, ja, vindt om te praten met stervenden. Ik denk dat ik altijd zeg dat we het idee hebben dat iemand op binnen korte termijn of binnen korte tijd gaat sterven. Dus ik weet niet of ik het woord dood gebruik. U gaat dood. Ik vind dood best wel, het is ook gewoon qua toon best wel hard woord of zo, dood, ja. Gaan sterven, dat is denk ik eerder wat. Of dat het toch het einde dichtbij is. Dat het laatste stukje is. Maar het woord dood gebruiken we denk ik eigenlijk niet zo heel veel. Nee. U gaat dood. Nee, de muziek hoort bij de vormgeving, ja, natuurlijk. Hè? Dus moeilijk, hè? Dus zelfs mensen die hier beroepsmatig mee te maken hebben, is het lastig. Ja, ik denk dat het voor artsen vaak ook lastig is, omdat die er natuurlijk alles aan doen om de dood te vermijden. Ja, je ziet dat geestelijk verzorgers vaak al een breder vocabulaire hebben om het daarover te hebben. En er is hier ook niet één manier waarop het goed is. Misschien is het soms wel goed om de dood ook te benoemen. En er niet omheen te dralen. Hè? Zoals je soms ook ziet dat mensen bang zijn om erover te praten als ze iemand tegenkomen, nou ja, in de supermarkt, waarvan ze weten dat die net een dierbaar iemand heeft verloren. Dat ze maar even zich achter de melk verschuilen om het gesprek niet aan te hoeven gaan. En dan kan je maar beter het gesprek. Dat is ook wel een oproep van ons. Stel vragen, ga het gesprek. Maar wat voor een soort vragen? Want ik heb het zelf meegemaakt, dat weet u misschien. Ja. Maar dan vragen de mensen, hoe gaat het met je? En dan daar weet ik nooit zoveel raad mee. Nee, dat is een voorbeeld van een vraag ik bedoel, vragen stellen is altijd beter dan niks zeggen. Maar hoe gaat het met je? Daar hoor je wel heel veel van mensen die diep in de rouw zijn, dat ze daar niks aan hebben. Maar aan concrete vragen, ik wil graag iets voor je doen. Kan ik deze week ergens voor je komen koken? Of kom je eten? wat komt het beste uit? Nou, dat is al een veel concreter iets. Om iemand te kunnen helpen. Jullie zijn op zoek naar nieuwe woorden, ja. Om het gesprek over de dood te voeren. Wat zoekt u precies? Nou, wat wij eigenlijk zijn nieuwe woorden om de dood en het omgaan met de dood in ons leven te duiden. En dat kan via taal. We weten ook dat het via muziek en rituelen kan. Maar wij zijn nu vooral op zoek naar woorden. Laat ik twee voorbeelden geven van Babette Winkel. Die heeft een mooi boekje geschreven over omgaan met de dood. En zij munt bijvoorbeeld het woord tussenintijd. Mm-hmm. Als je iemand gestorven is, maar je kan nog niet in de verleden tijd over iemand praten, dan praat je over de tussenintijd. Zij noemt ook het woord toekomstrouw. Over de rouw die je in de toekomst ligt, over dingen die je niet zal meemaken. Maar zo'n woord kan helpen om het te bespreken met anderen. Het woord kan helpen om dus het die woorden die moeten uitnodigend zijn. Als er mensen in het voorjaar is een conferentie, hè, volgend jaar, dan gaan jullie die nieuwe woorden presenteren. De ideeën die mensen hebben voor dit soort woorden, want ik hier naar dit programma luisteren heel veel taalliefhebbers. Ja, ja. Waar kunnen ze naar mailen? Ja, en dan heel graag als ze willen mailen naar gewoon een mail sturen naar mail@raadrvs.nl. Ja. En het mag dus over andere woorden gaan, maar het mag ook gaan over hoe je de dood omschrijft. Hè. Voor de een is dat een zwart gat en voor de ander is het wit licht. Hoe denk je daarover? Wat moet je wel of juist niet tegenhoudende zeggen, zoals de vraag waar we het net over hadden. Het gaat over hoe we uitdrukking geven in brede zin, via de taal. mail@raadrvs.nl. Jet Bussemaker, zeer bedankt. Graag gedaan. De taal in de zaterdagkranten. Morgen is het 5 december, Sinterklaas. Ook het feest van de gedichten natuurlijk. Ik ben benieuwd of daar nog aandacht voor is in de zaterdagkranten, Lennart. Jij weet dat. Ja, er is zeker aandacht voor. Ik heb het even links laten liggen. Want ik kwam in de boekenbijlage van de Volkskrant een recensie van de dichtbundel Virgula van Sascha Jansen tegen. Virgula, dat weet jij natuurlijk, Frits, is Latijn voor komma. Want in de bundel bezingt, vereert en vervloekt Jansen de komma en alles wat het leest, waar het leesteken voor staat. Je ziet de komma wel, maar hoort haar niet. Ze kan een pauze markeren of als overgangsobject fungeren. Maar, zo oordeelt de recensent, wanneer je spreekt klinkt ze louter als afwezigheid, als stilte. De reden dat dichter Sascha Jansen over de komma schrijft, beantwoordt ze zo. Ik schrijf je omdat je in mijn ooghoek bungelt. Ik schrijf je omdat je nooit antwoordt. Ik schrijf je omdat je niet van stilstand houdt, net als ik. En tussen houdt en net staat een komma. Als je die benoemt, krijg je omdat je niet van stilstand houdt, komma, net als ik. Mm-hmm. Mooi, hè? We hebben het allemaal gisteren gehoord. Arie Ribbes is overleden. Mr. Polonaise is de bijnaam die het AD gebruikt. In de necrologie gaat het ook over de taal van carnavalsliedjes. Daarover zei Ribbens, een goed carnavalslied hoeft helemaal niet over bier te gaan. Het is een combinatie van een aanstekelijk ritme. Ik wist het nog niet, ik schrik er echt van. Wist je het niet? Nee, ik wist niet. Ik was gisteravond denk ik met iets heel anders bezig. Maar dat lied van hem, Polonaise, Hollandaise, echt 1000 keer gedraaid in de avondspits. Ja. Ik zal met eerbied en respect aan hem terugdenken. Ja. Ga door. Want ja. Polonaise is overigens betekent Poolse dans, hè? En het is nu echt Nederlands geworden. Ja. Ja. Waar was ik gebleven? Even kijken. Oh ja, hij heeft gezegd dat een goed carnavalslied helemaal niet over bier hoeft te gaan. Het is een combinatie van een aanstekelijk ritme en een vleugje humor. Vaak blijken de simpelste liedjes de grootste successen, omdat die in de hoofden van de mensen blijven zitten. Mien, waar is mijn feestneus? Of weet je wat ik wel zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Hij zegt dat gaat helemaal nergens over en toch is het leuk. Ook in het AD op de wetenschapspagina zeg je nou friet of patat. Op Twitter wordt daar vaak over gediscussieerd als running gag. De strijd om de eetbare knol duurt voort, zegt het AD. Conclusie, het mag allemaal, maar als je patat bestelt loop je wel kans dat je een rauwe aardappel op je bord krijgt. In NRC las ik mooie taal over de aardappel. Dat je hem kunt frituren, poffen, bakken, koken, stomen, souffleren of pureren. Maar hij speelt zelden of nooit de hoofdrol. Hij wordt vooral functioneel ingezet als drager voor de smaak, als kuiltje voor de jus of als eetbaar lepeltje voor de mayonaise. De Telegraaf geeft op de culinaire pagina antwoord op de vraag: wat is het verschil tussen patat en friet? Echt waar. En verderop in de krant vond ik een woord dat ik nog niet kende. Het stond in een artikel over de regels van een goed gesprek. Aan het woord komt etikettendeskundige Annemarie van Leggelo. Om te beginnen, zegt ze, moeten ze in de Tweede Kamer het plepbestek verbannen. Plepbestek, vraagt ook de interviewer. Dat zijn de mobieltjes waar de politici bijna onafgebroken op kijken tijdens de debatten. Het bestek van het plebs. Plepbestek met dubbel B. Het moet ook van de eettafels verdwijnen, vindt ze. Nou, dat was het, Frits. Ik ga nu naar de snackbar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, Lennart. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2021. Straks maakt u kennis met de eerste genomineerden. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar op 25 december, eerste kerstdag. Ja, dat is spannend. Dus straks de eerste genomineerde maken we bekend voor de titel Taalstaatmeester. Al vanaf de eerste bladzijde voel je dat er iets te gebeuren staat. Iets onheilspellends. Maar dat wordt nog niet met zoveel woorden gezegd. Misschien werd ik wel geïnspireerd door de titel De Hooier, om op te merken dat het onder de berg van taal broeit. Het is de derde roman van Riekes van de Koevering. Hij debuteerde in 2007 met Sneeuweieren, waarmee hij de debutantenprijs verdiende. In de recensies van deze eerste roman, maar ook van de opvolger daarvan uit 2014, Noordgeest, werd De Koevering geprezen. Het heeft even geduurd, het is inmiddels 2021. Na opnieuw 7 jaar verschijnt dus zijn allernieuwste. Dag, Riekes van De Koevering. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 47 jaar, geboren in Asten, opgeleid als econoom. Voordat we de temperatuur gaan meten van wat daar broeit in die hooiberg van jou of in de hooien. Eerst maar eens even die 3 kussens die voor je neus liggen. Godfried Boman, Hendrik Marsman, Carrie van Brugge. Stel je bent moe, welk kussen zou je onder je hoofd trekken? Ja, de kussens. Carrie van Brugge dacht ik eerst aan, maar zij schijnt overleden te zijn aan een overdosis slaappillen. Ja. En dat vond ik niet echt een hele rustgevende gedachte. Dus helaas, zij valt in dit geval af. Dan blijft over Bomans en Marsman. Mm-hmm. Vanuit literair oogpunt zou ik voor Marsman moeten kiezen. Maar hij heeft trouwens ook nog Nietzsche vertaald. Dat is ook interessant. Maar ook dat vind ik niet per se heel rustgevend. En dan denk ik toch aan de hele lichte of de lichtere Bomans. En dan met name aan een van zijn tegeltjespreuken. In sprookjes gaat het nooit om de vervulling, maar altijd om het verlangen. En ik dacht, dat is niet alleen fijn om je hoofd op ter rust te leggen, maar misschien ook om mee te ontwaken. Ja, het verlangen. Ja, dat verlangen speelt ook wel een rol in jouw boek, hè? Ja, ik denk dat het verlangen is een enorm menselijk instinct. En ik vind het interessant om dat altijd bij mijn personages te laten zien van waar verlangen ze naar. En dan met name waar verlangen ze naar onder de oppervlakte. En in De Hooier is dat dan in het geval van Timo met name. Laten we eens even bij die Timo. Toen ik je boek begon te lezen, werd ik meteen onrustig van. Een beetje zenuwachtig, vind je niet gek, denk ik. Het begint met die hoofdpersoon. Geen onsympathieke jongen, die Timo. Hij wacht op de uitslag van zijn eindexamen, wil biotechniek gaan studeren, maar hij heeft vreemde voorkeuren. Even die Timo neerzetten. Van welke muziek houdt hij, Rico? Ja, Timo houdt van Rammstein. En dat spreekt bij hem heel erg aan vanwege het gevoel. Hè? Rammstein, die elektrische gitaren, zware drums eronder. Timo is 18 jaar. Hij heeft een broer verloren. Er zit denk ik ook wel woede in Timo. En hij herkent zich dus enorm in die Rammstein. Als hij dat voor de eerste keer hoort, dan vervloeit hij als het ware met die zware, zware muziek. En hij houdt ook van een film die hem sterk beïnvloed heeft. A Space Odyssey van Kubrick. Op het moment dat hij zo rond zijn 16e die film ziet, begint er iets in hem te gloeien. En beseft hij dat hij aan de ontwikkeling van de mens een bijdrage wil leveren. En dan met name naar aanleiding van de scène in Kubrick, waarin een mensaap met een bot een andere aap doodslaat en vervolgens dat bot, dat werktuig, de lucht in gooit. En in eigenlijk dezelfde scène gaat dat bot over in een ruimteschip. Ja, en dat is eigenlijk, zeg maar, de ontwikkeling van de mens samengevat in één scène. En dat vindt Timo fantastisch. Ja. En op dat moment weet hij biotechniek. Ja, ja. Lijkt hij een beetje op jou, die Timo? Nou, hij lijkt op mij in zoverre. Ik ben natuurlijk ook 18 jaar geweest. Ik ben ook gaan studeren. Ik heb ook mijn ouderlijk huis moeten verlaten. Ja. En daarin lijk ik wel op hem. En verder de thema's in mijn roman, zoals de dood, de liefde, het verlangen. Ja, daar heeft iedereen mee te maken. Ja, dat is in de Hooier ook zo. Als je iets gaat lezen in dat gezin van Timo, waarvan hij deel uitmaakt, gaat het niet toe zoals het in alle gezinnen toe gaat. Ik lees het zinnetje, misschien komt pa terug. Dan heeft Timo het tegen zijn moeder. Waar is zijn vader? Ja, zijn vader die heeft ervoor gekozen om kort na het overlijden van de broer van Timo, dus de zoon, het huis te verlaten en windmolens te gaan onderhouden op zee. En hij heeft zich in die zin onttrokken eigenlijk van zijn taak als vader binnen dat gezin. Maar wat was er met die broer, die heet Ruben? Wat daar was iets mee, hè? Of er is iets mee? Ja, Ruben had een verstandelijke en lichamelijke beperking. Het SMS-syndroom, Smith-Magenis-syndroom. Zijn aangeboren afwijking in de genen, een deletie in de genen. En daardoor ben je wat zwakker begaafd en heb je ook lichamelijk bepaalde kenmerken. En dat maakte van Ruben een hele onrustige, moeilijke broer voor Timo. En uiteindelijk is Ruben komen te overlijden in een ongeluk. En Timo voelt zich daar eigenlijk schuldig over, omdat hij zijn broer misschien niet heeft kunnen beschermen, zou je kunnen zeggen. Ja. In jouw boek huist een soort oergevoel, ook al speelt het in deze tijd, maar je hebt het al over de drie thema's gehad die voor jou centraal staan. Het speelt op het platteland. Een boer, Horsen, speelt een belangrijke rol, want daar zou Timo even gaan werken om geld te verdienen, om een smeerput leeg te halen. Maar ik wil ook naar de taal van jouw boek. Zou jij een fragment willen voorlezen uit de Hooier? Ja. Boven Timo's hoofd klonk gezoem als van een drone, maar dan veel zachter. Een vlieg was tegen de lijmstrip gevlogen en probeerde de pootjes los te trekken. Horsen veegde met een theedoek zijn gezicht droog en kwam met de dampende mok koffie tegenover hem zitten, diepte een aansteker uit zijn broekzak op en terwijl hij de vlam naar zijn gezicht bracht, kneep hij zijn ogen een seconde dicht. De peuk gloeide al en een kringeltje rook steeg langs zijn gezicht op. Hij kwam even uit zijn stoel om het raam op de haak te zetten, keek naar de lucht, naar het wonderlijke wolkje dat boven zijn erf hing. Er gebeuren rare dingen en het komt nooit alleen. Hij blies de rook naar de raamkier. Wat komt nooit alleen? Vroeg Timo. Ongeluk. Wat me opvalt, je schrijft heel compact. Mm-hmm. Beeldend. Bijna of ik naar een film zit te kijken. En de dialogen hou je heel kort. Doe je dat met opzet? Ja, dat doe ik met opzet. Ik moet vaak denken aan de uitspraak van Blaise Pascal, de Franse wiskundige filosoof. Hij schreef brieven aan zijn zus en zijn eerste zin was op een gegeven moment: sorry, ik schrijf je deze keer een hele lange brief, omdat ik geen tijd heb voor een korte. En zo is het. Om iets heel kort en bondig en toch helder te vertellen, dat is de uitdaging. En daar zit hem, denk ik, ook de kracht van goede literatuur of een goed verhaal vertellen. Dus ondaan van ruis. Ja, maar moet ik me dan voorstellen dat je eerst heel veel meer taal had toen je de Hooier ging schrijven en dat je steeds minder, dat je bent gaan indikken? Ja, zo is het precies. Ik werk eigenlijk als een beeldhouder. Ik rol een enorme rotsblok, zeg maar, mijn atelier binnen. Vervolgens begin ik te kappen. en te beitelen en dan nog te schuren. En op het laatst blaas ik nog wat stof weg en dan hou je een puntgaaf beeldje over. Ja, en dat is de Hooier en dat zijn ook je vorige boeken. Is dat ook de reden waarom je er zo lang over doet? Want er zit steeds 7 jaar tussen. Ik zou bijna zeggen, is een bijbels getal. Ja, inderdaad. Ik probeer toch mijn volgende roman binnen iets minder jaar af te ronden. Maar het kost dus heel veel tijd. Ja, dat kost wel heel veel tijd, ja. Dus om het zo compact en toch zo helder te krijgen, daar zit heel veel tijd in. Maar wat laat je dan weg? Wat irriteert je dan als je dan zo'n hele zin hebt geschreven? En wat laat je dan weg? Nou, ja, wat ik weglaat is alles wat zinloos is binnen het verhaal. Dus wat het verhaal niet nodig heeft. Alles wat ruis is. En op die manier... Kun je een voorbeeld geven van ruis? Wat vind je dan ruis? Bijvoorbeeld te veel decor. Dus dat je te veel van het decor laat zien. Dat je personages dingen laat zeggen die niet per se benadrukken wat hun karakter is of wat ze nou uiteindelijk echt met zich meedragen. Te oppervlakkige dingen waar we allemaal mee te maken hebben in het dagelijks leven, maar wat niet interessant is of niet bijdraagt aan dat moment in het verhaal. Hoeveel versies van de Hooier zijn er? Nou, ik denk... Ja, kijk, versies, het begint met zo'n met die rotsblok. Dus ja. Ik heb eerst een enorme, zeg maar 100.000, 150.000 woorden. En uiteindelijk zijn het er 35.000 geworden, denk ik, maximaal. Dus daar zitten versies, ik zou zeggen 10. Ja, ja. Je bent econoom, hè? Heeft het daar ook mee te maken dat je als het ware duurzaam schrijft? Ja, misschien wel. Of misschien is het is het eigenlijk andersom. Dat ik economie interessant vond, omdat het onder andere over de leer van de schaarste gaat. Ja, dus dat zou kunnen, ja. Maar ik vond economie heel interessant en boeiend, ook wel mooi. Alleen het was op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, begon ik het te concreet te vinden. En ik miste eigenlijk, zeg maar, het intuïtieve en het niet grijpbare ook. Ja, en dan kom je natuurlijk al snel bij de kunst terecht. En literatuur is dan helemaal een prachtige, eindeloze bron. Waaruit je kunt putten. Ja. Tot slot, je schrijft over plattelandsgemeenten. Dus families ook in Sneeuweieren, in Noordgeest en nu ook in de Hooier. Je komt zelf uit Asten, dat is een dorp in Zuidoost-Brabant. Mm-hmm. Ik ken dat toevallig. Mm-hmm. Is de stad een minder geschikt decor voor jouw thema's? Ik denk dat voor mijn thema's inderdaad de leegte en ergens ook wel de eenzaamheid van het platteland, dat interessant is om daar mijn personages in te plaatsen. Dus ook weer wat ik net zei, het ontdoen van ruis bijvoorbeeld. Ja, in de stad is natuurlijk heel veel afleiding en veel ruis. Daar is veel ruis. Dat is voor jou als schrijver in ieder geval niet handig. Ja. De Hooier van Riekes van de Koevering wordt uitgegeven door Atlas Contact. Dank dat je hier was, Riekes. Graag gedaan. Ik zing je, ik refrein je. Ik sherry je, ik wijn je. Ik speel je en ik vleugel je. Ik Rembrandt en ik Breugel je. Ik koffie en ik thee je. Ik strand je en ik zee je. Ik spel je en ik blader je. Ik moeder en ik vader je. Maar ik wil jou zo graag iets vragen. Dat gaat veel verder dan een zoen. Ik wil jou zo graag iets vragen. Zou je voor mij wat willen doen? Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Ik wil in je ogen weer de bloei zien van de appelboom. En je zomers wil ik voelen op mijn wang. Ik wil de bladeren zien vallen op mijn stille droom en de lichtjes van de kerst weer zien bewegen op het behang. Lente me, zomer me, september me en winter me, want ik heb je onophoudelijk lief. Morgen me, middag me, avond me en nacht me. Met andere woorden, blijf bij me alsjeblieft. Natuurlijk, hij is niet meer onder ons, maar wees eerlijk. Dit lied, Lente me, zo breekbaar, zo mooi. Uit 2000 dit lied, het jaar ook van zijn overlijden, van zijn album Als de Liefde. Dat zal ik deze maand nog eens laten horen. En nog eens, Toon Hermans. Als u dan toch nog eens naar dat oude repertoire van Toon Hermans luistert... dan geef ik u ook de tip om nog eens naar die conferentie over Sint-Niklaas te luisteren. Heb ik toevallig van de week gedaan. En ik heb er weer om gelachen. Hij is nog veel beter nu dan dat ik hem vond. Dus hij wordt alsmaar beter, Toon Hermans. De taalschatten van de taalstaat. De Gouden Jaren Scheurkalender 2022. De taalschatten van de taalstaat. Kun je een scheurkalender, hoeveel zijn er wel niet, beschouwen als een taalschat? Niet iedere scheurkalender natuurlijk, maar in de Gouden Jaren Scheurkalender 2022 gaat wel een taalschat schuil. Wat zeg ik, één taalschat, het zijn er vele. In de verhalen die de maakster van de kalender, schrijfster econoom Annegreet van Bergen, vertelt, spelen vaak vergeten woorden, vergeten begrippen, vergeten uitdrukkingen een hoofdrol. Als deze scheurkalender, aan deze scheurkalender gingen twee succesvolle boeken vooraf, De Gouden Jaren en Het Goede Leven. Het leven in de 50er en 60er jaren. Boeken die ons hernieuwd kennis lieten maken met het verleden, waarin we vele malen welvarender zijn geworden en dat maar al te vaak door ons verheerlijkt wordt. Dag Annegreet van Bergen, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt er twee boeken over geschreven. Als je het had over het goede leven, over welke tijd inderdaad? 50er, 60er jaren? Ja, 70? Eigenlijk de achter ons liggende periode waarin we het minder goed hadden dan nu. Hè. Je zei al, ik ben econoom en ooit was ik benieuwd van wilde ik uitleggen wat houdt nou dat vage begrip economische groei in. Ja. En ja, 10 jaar geleden, zoals er nu de COVID-cijfers waren, waren toen de cijfers over economische groei abstracte begrippen voor beleidsmakers, politici, journalisten. En ik dacht van, ik ga eens kijken van wat dit nou concreet inhoudt. Want sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we een ongekend grote economische groei meegemaakt. En ik wilde, ja, op mijn manier ben ik daar gewoon ingedoken. Ja. Om te kijken van wat wij nu gewoon vinden, was dat 10 jaar geleden ook zo. En nou, dat zijn die twee boeken geworden. Die gretig gelezen zijn. Mag je wel zeggen. Ja. Als je die oude verhalen en begrippen die je tegenkwam bij het vertellen van je verhalen, van het schrijven van je boeken, maakte dat nostalgisch? Nee, niet echt. Ik kijk er met plezier op terug. Ik ben van 1954, dus ik heb een heel groot gedeelte van die tijd min of meer bewust meegemaakt. Maar wat was het leven ongemakkelijk? En ook in huidige begrippen, wat was een boel ongelijkheid? Want er wordt nu wel eens over een kloof in de maatschappij gesproken, maar dat was er toen ook. Positie van vrouwen. Je wilt niet in die zin dat ik... Er is veel ten goede veranderd, begrijp ik. Ja, absoluut. Ja. Vroeger was alles beter. Nou, daar krijg je mij niet in mee. Nee, dat is ook een van de hoofdstukken in je scheurkalender. Ja, hè? Vroeger was alles... Zullen we die scheurkalender gewoon eens eventjes... We gaan dwars door het jaar 2022, Annegreet. Befje kom ik tegen op 5 april. Ja, een befje, dat was iets... dat is een van die dingen waar ik absoluut geen heimwee naar heb. Als klein meisje kreeg ik onder mijn trui een befje. En wat is een befje? Ja, dat is eigenlijk de bovenkant van een blouse. En ja, met zo min mogelijk stof had je dan een kraagje onder. Het leek een blouse, maar het was het niet. Nee, en dat had verschillende achtergronden. Er was heel weinig stof in de jaren 50, 60. Daar moest echt mee gewoekerd worden. En wassen, dat was ook een heel arbeidsintensief iets. Dus dat hoe min mogelijk was, dat was waar huisvrouwen naar streefden. Want dit is dan op 5 april. Op 4 april heb ik het verhaal van de boordenman. En wat is een boordenman? Dat was een man die boorden ophaalde bij particulieren. Want een heel overhemd wassen, dat was helemaal niet nodig. Alleen de boord was vies. Dus dan kon je maar beter alleen de boord naar de wasserij brengen. En dat was een beroep van iemand die haalde de boorden op en bracht ze naar de wasserij. En dan kwamen ze stijf gestreken weer terug. Zullen we naar 15 januari gaan, de borstrok? Vond ik ook wel. Wat was dat ook alweer? Ah, jeetje, daar kreeg ik meteen de kriebels van. Dat is ook, en dat is ook een woord. Dat hoef je maar tegen mij te zeggen. Ja. En daar gaan mijn schouders omhoog, want dat was akelig. Een borstrok was een gebreid hemd, een handgebreid hemd. Deels in gerstenkorrel, als je dat wat zegt. Eén recht, één afrecht versprongen. Zeg me niks, maar nee, nou, nu wel. Je, ja, daarom, ik leg het je graag uit. En dat waren wollen. Want er werd heel veel kleren zelf gemaakt. Kant-en-klare kleren, dat was confectie, dat was een zeldzaamheid. En dan een borstrok, dat was nodig ook om het lekker warm te hebben. Want in de huizen vroeger was het verdraaid koud met één kolenkachel. Dus je had het wel nodig? Je had het in zekere zin wel nodig. Dat, maar we gebruiken ze niet meer, hè? Nee, maar onze huizen zijn nu toch mooi verwarmd. Dat en we waar. Hebben veel beter, veel warmer kleren van veel beter materiaal dan zo'n handgebreide borstrok. Ja, die scheurkalender van jou, dat is echt een feest. Dat is een feest van verhalen. 7 januari, afkorting van de maand. Commensaal en kostganger. Wat een commensaal, wat is dat ook alweer? Ja, nou, en het is dus bij de afkorting is BBHH. Dat stond in advertenties. Bezigheden buitenshuis hebbend. Want dan werd er een kamer aangeboden. En daar, mensen woonden heel klein en volwassenen hadden geen zelfstandige woonruimte. Als alleenstaande volwassenen in de jaren 70 kwam PvdA staatssecretaris voor volkshuisvesting Marcel van Dam met had-woningen. Ik weet niet of je dat begripje nog wat zegt. Nee. Dat was huisvesting alleenstaande en twee persoons huishoudens. Dat was echt nieuw dat je als volwassene een huis met een eigen opgang, eigen douche en wc had. Nou, dat was in de jaren 50, 60 ondenkbaar. En er waren mensen die een centje bij wilden verdienen. En die verhuurden kamers aan kostgangers. En omdat je dan ook geen eigen keuken had, was je nog vaak in de kost ook. Je at daar ook? Je at daar, ja, ik kreeg dan En daar betaalde je daar. Ik ken nog alleen het woord vreemde kostganger. Maar kostganger zelf hoor je niet meer. Een commensaal is hetzelfde, dat is een synoniem. Ja, dat is hetzelfde. Ja, je kent het nog uit het liedje van Dr. Anders P. Hè? Ja, zeker. Er ligt weer een juffrouw in het trapportaal. Want die commensaal die was absoluut niet te vertrouwen. Ja. Er was weer een juffrouw op onnatuurlijke wijze om het leven gekomen. Ja, je wist ook niet inderdaad wie je in huis haalde. Want dat was dan mensen die heel dicht bij elkaar wonen. Ja, en er is nog een groep geweest, vreemde kostgangers, zo heette ze. Ja. En dan gaan we naar 26 oktober, heel veel verder in het jaar. De drollenvanger. Ja. Ik was altijd bang dat ik er een kreeg. Dat is nooit gebeurd, maar wat was het ook alweer? Ja, maar heb jij ook in je jeugd in korte broek gelopen? Zeker. Ja, kijk, want dat is voor mij ook iets. Nou, dat heb ik. mijn jongens liepen in korte broek. Dit doet pijn, maar ga door. Ik pijnig je even. Maar ik heb ook begrepen waarom jongens korte broeken droegen. Waarom dan? En sommigen ook in de winter. Ik vertelde al van dat textiel schaars was. En nou, dan had je, als je een lange broek zou hebben, en jongens renden en ravotten, en als je dan viel, dan kreeg je een gat in je broek. Nou, dat moest je toch echt niet hebben. En als je een korte broek had, dan ging alleen je knie kapot. Nou, en zo'n knie ging wel weer vanzelf heel. En ik heb ook mannen gesproken die dat ook echt konden beamen. Een gat in je broek, nou, dat was vreselijk. Dan schaamde je. Nou, met dat in het achterhoofd vind ik het nog wonderlijker dat de jongeren tegenwoordig heel veel geld betalen voor geprefabriceerde gaten in hun broek. Ja, dat is, ja. Maar terug naar die drollenvanger. Ja. Die drollenvanger, dat was, als je dan naar de middelbare school ging, dan was je de korte broekleeftijd, die was je te boven. En dan kreeg je een lange broek. En nou, in sommige gevallen was dat dan een plus four of lange broek. En dat plus was, four, ja. Ja, dat hing, de, hield het midden tussen die korte broek en lange broek. Het was four inches, geloof ik. 10 centimeter langer dan een korte broek. Of, dat was dus een broek die ergens tussen bij je kuiten ophield. Nou ja, zo is jouw agenda, staat boordevol met dit soort begrippen. Het is maar om een beeld te geven, Annegreet. Wij hebben natuurlijk in dit programma de rubriek vergeet worden. Jouw scheurkalender staat vol vergeet worden. En we hebben besloten jouw erelid te maken van het gezelschap van geadopteerde vergeet worden. En je krijgt nog een speciaal adoptiebewijs thuis als dank voor deze bijdrage aan dit fenomeen. Dank je wel. Gouden Jaren Scheurkalender 2022 wordt uitgegeven door Atlas Contact. Meisje van honing, meisje van glas. Op eenzame hoogte en niemand gelooft dat het ooit anders was. Voor het meisje van honing, het meisje van glas. Van glas. Mooie titel. Meisjes van honing, meisjes van glas. 20 jaar is ze pas. Haar naam is Pommelien Thijs, geboren in Kessel. Dat ligt in België. In Nederland had ze al eerder succes in een duet met Jaap Rezema. Nu wij niet meer praten, heet dat. Dit Meisjes van honing is een loflied op de vrouw. Aantrekkelijk, maar ook kwetsbaar. Het is geschreven door Pommelien Thijs zelf, samen met Lodewijk Martens, Matthijs de Ronde en Kevin Patrick. Vaste inwoner van de Digitaalstaat is vandaag Gert Riphagen. Hij is persvoorlichter van de Eerste Kamer en schrijft columns over taal voor het magazine Publiek Denken. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. De Eerste Kamer was zelfs in het nieuws deze week. Namelijk, je deelde een tweet van de Eerste Kamer waarin stond dat archeologen van Archeologie Den Haag de resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf Floris V, de vijfde van Holland, hebben gevonden. Die leefde van 1254 tot 1296. De aangetroffen muurresten liggen onder de galerij van het Eerste Kamergebouw. Dus je hebt jarenlang over historische resten gelopen, Gert. Het is inderdaad vlak voor de ingang, dus je loopt, als je vanaf de viskraam komt, van de buitenkant van het binnenhof, dan loop je daar overheen als je de Eerste Kamer binnengaat. Niets vermoedend overheen gelopen natuurlijk. Nee, maar nu je dit weet, loop je er nu anders overheen? Nou, niet alleen over dat stukje, maar het hele binnenhof loop je misschien wel ietsje anders overheen nu. Elke keer denk je, wat zou hier weer zijn, wat zou daar weer zijn? En er zijn natuurlijk nooit echt hele grondige opgravingen geweest. En, wat zou er nog gevonden kunnen worden? Nou, dit was aan de voorkant. Dus aan de buitenkant, als het ware. Iedereen kan dat zien van de buitenkant. Onder het gebouw ligt natuurlijk de voormalige grafkelder. Onder de hofkapel. En daar liggen wellicht de restanten van Johan van Oldenbarneveld. De minister-president heeft toegezegd dat daarna gekeken wordt. Die grafkelder is ooit geruimd in het verleden. Maar de vraag is of die met de nieuwe technieken, of je daar nog meer kunt aantreffen. Botjes, weet ik veel wat. Dus dat is eigenlijk de hoofdprijs. Maar dat ligt onder het gebouw. En de vraag is of dat inderdaad die grafkelder ook grondig onderzocht gaat worden. Of daar de ruimte, de tijd, et cetera, voor is. Past wel beter bij de Eerste Kamer dan bij de Tweede Kamer. Hè? Absoluut. Oldenbarneveld is natuurlijk een van de grootste staatslieden van de Nederlandse geschiedenis. En hij staat nu aan de overkant van Hofvijver, staat hij een beetje naar het Binnenhof te kijken. Ja, helpt dat? Ja, niet echt. Ik hoop persoonlijk dat ze inderdaad gaan kijken daarna. En met de nieuwe technieken kun je iets vinden, maar we moeten het afwachten. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag met demissionair minister Hugo de Jonge over een wetsvoorstel voor de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandeldienstverlening. De Kamer stemde na het debat in met het voorstel, zo stond in een tweet van de Eerste Kamer die je deelde. Ik zelf, Gert, mag ik wat zeggen? De niet-essentiële detailhandeldienstverlening, dat kan je dat niet anders zeggen? Dat is gewoon, ja. Ik zit niet op een ministerie. Nee, maar zou jij, als je stel dat je op dat ministerie zou zitten, zou je dat dan anders verwoorden? Het zijn gewoon de winkels waar geen levensmiddelen zijn. Dat bedoel ik. Dus je zou kunnen zeggen, de levensmiddelenwinkels. Ja. Voor de dagelijkse benodigdheden, wat Rutte wel eens zegt. En de overige winkels. Maakt misschien de parlementaire taal wat toegankelijker. Ja, en wat niet essentieel is voor de een weer misschien anders dan voor de ander. Ja. Dus je moet wel voorzichtig zijn met het. Ja, maar ik zou die woorden niet gebruiken, inderdaad. Nee. Was het een pittig debat, overigens? Het was een behoorlijk stevig debat. De week daarvoor hadden we tot 1 uur 's nachts gedebatteerd. Dat was nog een stuk steviger. Maar het was een behoorlijk stevig debat. En niet alleen over het wetsvoorstel. Maar het ging natuurlijk ook over het traag opstarten van de boostercampagne. En het ging over op dit moment de oplaaiende, het aantal doden in de verpleeghuizen. Dus daar was heel veel zorgen over bij de Kamer. Over, komt die campagne wel op gang? Hoe zit het met die verpleeghuizen? Maar de grote discussie gaat natuurlijk binnenkort over het 2G-beleid komen. Eerst in de Tweede Kamer en dan eventueel in de Eerste Kamer. Ik heb altijd vertrouwen in de Eerste Kamer over het bezonken oordeel. Heb je een bezonken oordeel gehoord? Ja, en er zitten natuurlijk bij ons ook mensen die gewoon echt in de praktijk er iets van weten. We hebben een Kamerlid die intensivist is. We hebben een aantal mensen die echt heel juridisch heel erg goed geschoold zijn. En dat maakt de discussie toch wel iets inhoudelijker. Omdat die mensen dagelijks meemaken. Als zij woensdag weer in een andere baan bezig zijn, dan maken ze mee waar het over gaat. Kabinetsformatie heeft volgens parlementair verslaggever Peter Winterman van het AD nu ook de Eerste Kamer bereikt. Twitterde je met een link naar zijn artikel. Met als kop: formerende partijen druk met lobbyen in de Eerste Kamer gaat eerder linksaf dan rechtsaf. Moet ik dat letterlijk zo zien, dat de onderhandelaars van de formerende partijen door de wandelgangen van de Eerste Kamer? Nee, ook omdat we natuurlijk in coronatijd vaak mensen werken thuis en we vergaderen digitaal. Dus ze zouden hooguit digitaal door de gangen kunnen gaan. Maar wat je natuurlijk wel ziet, het kabinet heeft al jaren geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dat is al iets wat een aantal jaren speelt. Dus ook bij deze formerende partijen kijken natuurlijk, als wij dingen afspreken, hoe zal dat in de Eerste Kamer, waar we op dit moment ook geen meerderheid hebben, hoe zal dat dan vallen? En dan kijken ze soms naar links en soms naar rechts. Als je kijkt de wetsvoorstellen die bij ons aangenomen worden, soms gaat dat via een linkse meerderheid. Maar soms gaat het ook via een rechtse meerderheid. Het is winkelen. Het is inderdaad niet existentieel winkelen. Je deelde een tweet van gedragswetenschapper Jan Renes. De kracht van een descriptieve norm, haarfijn gevangen in een one-liner. Hashtag geen woorden maar daden twitterde hij bij een foto van een bord. Wat stond er op dat bord? Op dat bord stond: de wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening. En dat is een uitspraak van Paulo Coelho, bekende Braziliaanse schrijver. Ja, ik vind dat wel heel, heel toepasselijk. Nederland is eigenlijk een soort meningenfabriek geworden met 17 miljoen werknemers die allemaal een mening hebben. En dit gaat een beetje wel de oproep om niet meteen met een mening klaar te staan, maar eerst eens te kijken, waar gaat het over? Feiten uit te wisselen. En het is best lastig in deze tijd. Wanneer zijn we dat kwijtgeraakt? Heb je enig idee dat we inderdaad maar wat roepen zonder dat we ons eerst informeren en zonder dat we eerst weten waar we het over hebben? Ja, ik ben al zo oud dat ik nog de demonstraties tegen de kerncentrales heb meegemaakt en die er misschien weer gaan komen. En dat was in de jaren 80 van de vorige eeuw. En toen was het natuurlijk ook een meningenfabriek en over de kernwapens de wereld uit, et cetera. Alleen het venijn wat je nu ziet en het gebrek aan geduld om naar elkaar te luisteren, dat is het. Die twee dingen zijn wel anders dan 20, 30 jaar geleden. Dat was ook venijn en er werden natuurlijk ook rellen geschopt. De meningenfabriek heeft nu een andere uitstoot. Heeft ongelooflijk veel CO2-uitstoot, die meningenfabriek. Ja, zo is het, Gert. Je deelde een tweet van politiek verslaggever Wilco Boom van de NOS. Zijn de politieke verhoudingen niet heel erg verziekt als een oud bewindsman bijna 20 jaar na zijn ministerschap voor deelkamer nog steeds onacceptabel is als onderzoeksleider? Dat schreef hij bij het bericht dat oud-minister De Grave van Defensie afziet van het leiden van het onderzoek naar de evacuaties uit Kabul. Zegt dat inderdaad iets over de politieke verhoudingen? Ja, het zegt wel iets over de politieke verhoudingen. Dat men heel erg snel natuurlijk geneigd is om iets af te schieten. Anderzijds, ik heb 15 jaar bij ministeries gezeten en er werd natuurlijk vaak meegemaakt dat de onderzoekscommissie werden ingesteld en er werd eindeloos gepalaverd om daar een politiek correcte commissie van te maken, et cetera. Ja, ik ben meer van de lijn van de oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, Pieter van Vollenhoven. Die zei, doe zoveel mogelijk onderzoek, gevoelig onderzoek, ook extern. En ik kan je misschien herinneren dat in 2009... met aanleiding van de politieke steun aan Irak werd een extern onderzoek ingesteld onder leiding van de voormalige president van de Hoge Raad over die steun. Ja, en dat is een heel belangrijk onderzoek geweest. Maar ik denk dat dat soort manieren om naar te kijken, dat het beter is dan alleen maar oud-politici benoemen. Dankjewel, Gert Riphagen. Tot het volgende uur. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Co. Ik spreek je wel op aan, hè? Volgend jaar als wat. Maar aan het begin van de pandemie had ik ook gelijk toen ik vertelde. Het gaat even tot een daling leiden. En dokter Mees heeft altijd gelijk. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Ik heb ook wel eens het idee, de media genieten er bijna van. Heerlijk jongens, we hebben weer een variantje. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en poversoren. Ik vind het zelf heel lastig om te horen hoe er polarisatie wordt aangewoekerd tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Eén ding gaat niet gescheiden worden, jij en je geliefde volgens mij, want die kijkt helemaal verliefd naar je. Zometeen van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. One the Musical wordt nu al de nieuwe topattractie van Nederland genoemd. Beleef een adembenemend liefdespektakel en ontdek het geheim van de grote piramide. Een verboden liefde tussen de stoere arbeider Amon en de rebelse prinses Mira. In de middag veilig te bezoeken. Boek snel onethemusical.nl. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar De Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Dit is de zondebok. Hij heeft een bloempje opgegeten. En nu vinden de andere dieren dat hij niet om de wereld geeft. Maar dat is niet terecht. Zondebok wil heel graag goed doen voor de natuur. Hij weet alleen niet hoe. Gelukkig is dat heel eenvoudig. Want wie belegt via ASN Bank, heeft direct een aandeel in een rijke natuur. Kijk op asnbank.nl. Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Beleggingen kunnen meer, maar ook minder waard worden. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Twaalf uur. NPO Radio 1 met Frits Spits. Met Ton den Boom, met het woord van de week, met Jaco de Kraker van onze taalachtige taaloket, met Diewertje Blok en Jeroen Kramer over hun sprook Prins van Oranje. En René Appel stelt de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Er is een run op de boosterprik zonder afspraak. Nu in het NOS Journaal, Dorald Megens. Bij de GGD Hollands Midden zijn vandaag geen plaatsen meer vrij om zonder afspraak een boosterprik te halen. Gisteren liet de GGD weten dat er meer capaciteit beschikbaar was dan er prikafspraken waren. Daardoor kwamen er onder strenge voorwaarden plekken vrij voor 60-plussers om zonder afspraak een boosterprik te krijgen. Sinds vanochtend vroeg staan er lange wachtrijen bij de priklocaties in Alphen aan de Rijn, Leiden en Gouda. In die laatste plaats Gouda staat verslaggever Onno Beukers. Onno, hoe druk is daar? Nou, het is hier echt wel druk, hoor. Er staan hier honderden mensen in de rij. Al moet ik zeggen, het bericht dat er geen plek meer is, is hier ook binnengekomen. Je ziet dat de rij nu al wel korter wordt. Er staan tekstkarren hier vlak voordat je... het is een soort industrieterrein oprijdt, waarin staat... zonder afspraak kun je vandaag niet meer terecht. En toch staan er hier nog, honderden mensen wel in de rij. Net is ook de GGD langsgekomen. Die hebben formulieren uitgereikt die ingevuld moeten worden. Waarin je dan zegt dat je geen corona hebt gehad de afgelopen tijd. Of op dit moment, zo'n standaardformulier die je dan krijgt. Nou ja, je kan zien tot waar die is uitgereikt. Er zijn nog wat mensen over, ze zijn ook nog wel bezig. Maar nieuwe mensen laten ze hier niet toe. Er stonden ook echt lange wachtrijen. En je merkt ook dat veel mensen echt al heel lang in de rij staan. Van 10 voor 9. Waarom staat u in de rij? Voor een bak koffie. Nou, voor een prik, hè. Zonder afspraak kan het hier, hè? Ja. Denk dat wij nog net aan de beurt komen. Dag, mevrouw. Hoe lang staat u al in de rij? Vanaf 9:15. Dus al ruim 2 uur, 2,5 uur. Bijna 3 uur gaan we al tegenaan. Ja, nou, dan zijn we er nog niet, hè. Dus... ik denk, nog wel zeker een uur, want ik weet niet hoe het er binnen uitziet. Maar ja, als je niet met de telefonische afspraken erdoor komt, dan is dit gewoon een uitweg. Dag meneer, u staat met de telefoon in de hand. Staat daarop hoe lang u al staat te wachten? Nou, nee, dat weet ik zo wel. Nee, ik las even over het Omicron, dat zo snel gaat. Ja. Dubbel zo hard. Dat is wel vervelend. Dus dat was reden te meer om nu even door te zetten, het laatste stukje. 2,5 uur staan we nu. We komen uit Zoetermeer, want daar is nog steeds geen priklocatie. Dat heeft de GGD Haaglanden dus nog steeds niet met de gemeente kunnen bekijken hoe dat moet. Dus we zijn vanmorgen in de auto gestapt en ja, niet wetende dat dit zo'n rij zou zijn. Maar goed, we komen een keer aan de beurt. Op goed geluk dus eigenlijk, meneer. Ja. Dus we gingen al vroeger weg. We dachten van, het zal misschien wel meevallen. Maar het was een enorme, gigantische rij. Niemand had gedacht dat het vaccin na een half jaar al minder goed zou werken. En we vieren geen Sinterklaas. We hadden al bedacht, als het zo blijft, zijn we weer alleen met de kerst. En nu hebben we hoop dat we dat nu toch aandurven. He, met ventilatie, dat we toch met een zoon en een schoondochter en 3 kinderen durven te vieren. Maar het is wel... Daarvoor staat u hier nu? Ja, daar staan we eigenlijk voor. Verslaggever Onno Beukers bij de priklocatie in Gouda. Hollands Midden is de enige GGD die een boosterprik mogelijk maakt zonder afspraak. Vandaag dus niet, maar een woordvoerder zegt dat het na vandaag weer mogelijk blijft. De marechaussee heeft op de A12 bij Zevenaar een Duitser aangehouden die nog 15 jaar de gevangenis in moet. Man was veroordeeld voor moord. Bij een controle gisteravond liet hij een vals paspoort zien. Vervolgens bleek dat hij internationaal werd gezocht. De marechaussee controleert vaak op de A12 bij Zevenaar, omdat de snelweg onderdeel is van de zogenoemde Wit-Rusland-route. Daar maken migranten uit landen als Irak en Afghanistan veel gebruik van. Kinderartsen pleiten ervoor dat in bepaalde gevallen ook gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar een coronaprik kunnen krijgen. Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad om eerst kinderen met een medisch risico de mogelijkheid te bieden voor een inenting. Een advies voor gezonde kinderen volgt later. In het NOS Radio 1-journaal zei voorzitter Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde dat sommige gezonde kinderen nu al in aanmerking moeten komen voor een prik. Wij kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn, bijvoorbeeld met een kwetsbaar gezinslid, of waarbij een opa of oma een rol speelt bij de opvang van kinderen. En dat je dan als ouders zegt, nou, maar dan, gezien het feit dat het een veilig vaccin is, stel ik het toch op prijs om mijn kind te laten vaccineren. Kinderartsen spreken zich niet uit voor een algemeen prikadvies voor kinderen. Volgens Illy moeten kinderen niet worden gebruikt als instrument, omdat te veel volwassenen zich niet laten inenten. Bij 18 van de 61 positief geteste passagiers die vorige week aankwamen vanuit Zuid-Afrika is de Omicron-variant van corona vastgesteld. Volgens het RIVM is het onderzoek nu afgerond. Degenen die klachten vrij zijn, mogen vandaag uit isolatie. De ouders van de jongen die in de Verenigde Staten 4 medeleerlingen heeft doodgeschoten zijn gevonden en opgepakt. Justitie in Michigan denkt dat ze mogelijk te weinig hebben gedaan om de moordpartij te voorkomen. Volgens een advocaat waren de ouders ondergedoken voor hun eigen veiligheid. In een winkelstraat in Venlo is vanmorgen een dode man gevonden. En in verband daarmee is een man opgepakt. Wat zijn relatie is tot het slachtoffer is niet bekend. Bij een juwelier in Amsterdam was vannacht opnieuw een explosie. Bij die zaak was in maart een plofkraak. De politie onderzoekt nu of dat ook dit keer het geval was. Vannacht raakte niemand gewond bij de ontploffing. Het NOS-journaal. De financiële schade door oplichting bij online daten is dit jaar fors toegenomen. Volgens de fraude helpdesk stond de teller op 1 november al op bijna 6 miljoen euro. Terwijl de schade in heel 2020 bijna 4 miljoen euro bedroeg. Marloes Kooltof is directeur van de Fraude Helpdesk. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Kooltof, meer meldingen. Krijgt u meer meldingen van fraude of is de schade per slachtoffer is die hoger? Ja, in dit geval is de schade per slachtoffer veel hoger. En gemiddeld genomen gaat het om een bedrag van 31.000 euro. En dat is bij ons wel een forse toename. Dus ja. Het is een hoger schadebedrag. En wij zien bij andere fraudevormen trouwens de schadebedragen ook toenemen. Maar dit is wel heel erg fors te noemen. En hoe gaan de fraudeurs te werk? Ja, zij hebben een heel mooi verdienmodel ontwikkeld. Hè. Zij zoeken contact via bijvoorbeeld een datingwebsite met iemand. Mm-hmm. Maar tegenwoordig is online is natuurlijk wat vroeger offline was. Dus je hebt natuurlijk heel veel online contactmomenten met Instagram, Facebook. En ook met online spelletjes zien we dat er contact wordt gezocht. En dan wordt het langzamerhand vertrouwen gewonnen. En je moet zich voorstellen dat gebeurt ook niet in een paar weken. Maar vaak gaan daar maanden overheen. En dan uiteindelijk komt er een moment dat het slachtoffer geld gaat overmaken naar de fraudeur. Dat is het kort gezegd hoe het gaat. Maar het slachtoffer heeft die fraudeur nooit in levende lijve ontmoet, begrijp ik? Nee. En daar zit ook precies de crux. Soms zoekt het slachtoffer natuurlijk wel contact, maar dan kan er net even niet gebeld worden via video. Dus dat lukt allemaal niet. En uiteindelijk is het vertrouwen zo groot en dan maakt het slachtoffer toch geld over. Er is bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd of op een andere manier, er is een erfenis. Maar dat geld kan pas vrijgemaakt worden als er een bedrag wordt betaald. En vaak is het zo dat de fraudeur ook niet rechtstreeks om het geld vraagt, maar dat het slachtoffer zelf zegt, zal ik jou helpen? Zal ik het geld overmaken? En dan begint het met kleine bedragen en dat loopt uiteindelijk op tot soms wel dus die 30.000 of 31.000 euro. Ja, klopt. Ja. En wat je soms ook nog ziet is dat de datingfraudeur heel erg goed is in beleggen. En dan is het natuurlijk wel logisch dat mensen meer geld gaan inzetten, omdat ze denken van, nou ja, mijn partner is daar goed in. Dus ik wil graag geld verdienen. Dus dan zetten ze nog meer geld in. Ja. Dus dat is ook een manier om dat geld af te troggelen. Ja, ja. Treurig, veel financiële schade. Wat zou er moeten gebeuren om hier iets aan te doen, om dit te doorbreken? Nou ja, wij proberen in ieder geval zoveel mogelijk ook slachtoffers te laten praten. Hè. We beginnen straks ook een campagne die opgezet is door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. En daarin zie je ook heel duidelijk dat het slachtoffer aan het woord komt. Want er is heel veel schaamte bij de slachtoffers. En dat is toch wel... Wij richten ons op de cijfers van de mensen die zich bij ons melden. Maar er zijn veel meer slachtoffers, omdat er enorme schaamte is bij dit onderwerp. Ja. Er moet iets aan gebeuren. Ik dank u wel voor de uitleg, mevrouw Kolthof van de Fraude Helpdesk. Dank u wel. Het weerbericht nog bewolkt met vanuit het westen regen die naar het oosten trekt. Zuidwestenwind trekt vanmiddag aan. 4 tot 7 graden wordt het. Vannacht is het rond het vriespunt. Ook morgen kil, bewolkt en wat regen. En landinwaarts misschien wel wat natte sneeuw. Helene de Geest, wat hoor ik? Boosterfiles? Boosterfiles? Nou, volgens mij, ja, dat zou wel kunnen plaatselijk hoor. Maar ik zie ze op de snelweg nog niet terug. Op de A50 van Os naar Eindhoven staat wel file. Bij Uden namelijk is een ongeluk gebeurd en daar moet het verkeer nu over de vluchtstrook. Vanaf Os is de vertraging een kwartier. En ook daar in de buurt een lange file op de N324 van Os naar Nijmegen. Tussen de aansluiting met de N277 en Graven is de vertraging 40 minuten. En dat komt omdat de A50 van Eindhoven naar Arnhem het hele weekend dicht is tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Dit is Julia. Julia is 6 jaar en heeft HIV. Maar de enige behandeling die ze krijgt is ongelijke behandeling. Vele kinderen met HIV in Oeganda en miljoenen mensen wereldwijd krijgen niet de levensreddende zorg die ze nodig hebben. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Verzeker kinderen als Julia van onmisbare zorg en medicatie. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Spits. Goedemiddag. Ik zeg het maar eerlijk hier, ik heb een open haard. Vroeger sprak ik die woorden met enige zelfvoldaanheid uit. Het verleende me, zo voelde ik een zekere status. Zo, die man is wel erg succesvol, heeft zelfs een open haard. De tijden zijn veranderd. Als ik nu zeg dat ik een open haard heb, kruipt het schaamrood naar mijn kaken. Een open haard? Weet je wel hoe schadelijk dat is voor de luchtkwaliteit? Inmiddels weet ik dat. In Utrecht, zo hoorde ik van de week, gaan ze zelfs premies geven aan mensen die hun open haard gaan sluiten. De gesloten haard dus eigenlijk. Er werd ook minachtend gesproken over mensen die nu nog een lucifer zouden durven te steken in een stapel houtsblokken. Plezierstokers werden ze genoemd. Er liggen nog wat houtblokken onder een afdakje in mijn tuin. In mijn huiskamer staat een koperen ketel met nog 3 blokken erin. Ik durf ze bijna niet meer aan te steken. Plezier is er wel vanaf. Welkom in de Taalstaat. Gedacht dat ik vanavond uit zou gaan. Zo onverwacht. Ja, nou, als er iets een hit is, is het dit wel, volgens mij. Bijzondere stem, Senna heet ze. Alles heeft een reden, alles moet zijn. Noem dat maar eens niet filosofisch. Senna Willems is pas 17 jaar. Ze klinkt alsof ze ons naar is toekomen waaien uit een ver verleden. Ze doet me een beetje denken aan Mary Hopkin. Als u dat tenminste nog wat zegt. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Ton den Boom met het woord van de week. Jaco de Kraker van Onze Taal zit achter het taalloket. Ina van den Boer uit Voorburg met het vergeetwoord. Dievertje Blok en Jeroen Kramer over hun boek en toneelvoorstelling Prins van Oranje. René Appel over de eerste genomineerde voor de titel Taalstaatmeester 2021. Het woord van de week. Taalstaat. Wie, oh wie zal dat zijn? Het woord van vorige week was een zeer kort leven beschoren. Een eendagsvlieg noemde Ton den Boon het woord nu-variant, dat we inmiddels kennen als Omicron-variant. Of het woord van deze week langer meegaat dan een dag, dat weten we morgen natuurlijk pas. Woordbewaarder van de Dikke Van Dalen, Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag, Frits. Wat denk je, haalt het woord van de week morgen? Ik denk het wel. Ik denk dat het zo nu en dan weer opduikt. En zo nu en dan ook weer verdwijnt. Want het woord van de week is knipperlichtvrouw. En het stond deze week in de krant naar aanleiding van het bericht dat de jeugdige André Hazes junior, weer terug is bij Monique Westenberg. En daar in dat bericht werd Monique Westenberg zijn knipperlichtvrouw genoemd. Ja, het is knipperlichtvrouw, dus het ligt steeds aan de vrouw dat het een knipperlichtrelatie is. Bestaat de term knipperlichtman ook, Tom? Nee, knipperlichtpartner heb ik één keer aangetroffen. En dat was denk ik ook een gelegenheidswoord. En dat had bovendien met iets anders te maken. Dat was namelijk Katy Perry, die een gelegenheidsduet vormde met een zanger van wie ik even de naam vergeten ben. En dat werd toen een knipperlichtpartner genoemd. Maar knipperlichtvrouw, dat is dus inderdaad een vrouw bij wie de man terugkeert. Het woord is natuurlijk gebaseerd op het woord knipperlicht relatie. Dat kennen we al veel langer. Ja. Gezien de geschiedenis van de afgelopen tijd rond deze BN'er zou het me niet verbazen als het woord toch toekomst heeft. Ja, ja, het woord knipperlicht vrouw. Maar ik stel dan toch ook voor dat knipperlicht man, dat daarover nagedacht wordt. Dat zou heel erg geëmancipeerd zijn als dat inderdaad zo is. Maar in dit geval is het natuurlijk zo dat André Hazes de BN'er is. Ja. En ja, Monique Westenberg ook wel, maar toch iets minder BN. Graad van BN maakt uit of je in aanmerking komt voor het woord van de week. Daar lijkt het wel op in dit geval, ja. Ik dank je wel. Tot volgende week. De meest veelzeggende quote van de week. Donderdagavond presenteerde Jeroen Pauw Frontbericht als een vervolg op de serie uitzendingen die bij het uitbreken van de coronacrisis zijn gemaakt in 2020. En opnieuw raakte ik onder de indruk van het werk dat verzet wordt in de zorg en de zorg die alle medewerkers hebben voor hun patiënten, gevaccineerd of niet gevaccineerd. Dat maakt voor het zorgpersoneel, zoveel werd wel duidelijk, geen verschil. Aan de orde kwam ook het gevreesde code zwart. Het moet kiezen wie wel of wie niet een IC-bed krijgt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vertelde dat het zover nog niet was. En ja, als de vraag toeneemt, dan snapt hij ook wel dat de capaciteit van IC-bedden moet worden uitgebreid. En zo zei hij. Het is bijna hetzelfde als zeggen van goh, we hebben nu 2 jaar lang vrijwel iedere dag een file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Waarom ligt er nog geen nieuwe snelweg? En daarmee zegt hij dat het uitbreiden van de capaciteit niet zo makkelijk gaat. Niet van de een op andere dag. Er is gestuurd op efficiency in de zorg. En nu blijkt in de praktijk dat dat negatieve effecten heeft tijdens een pandemie. De roep om een grotere capaciteit is begrijpelijk, maar de praktijk is weerbarstig. Dat de nood hoog is, daar is iedereen van overtuigd dat de capaciteit moet worden uitgebreid ook. Maar dat dat morgen niet bereikt zal zijn, ja, we snappen het. Een mooie, illustratieve en veelzeggende uitspraak van Ernst Kuipers. De meest nietszeggende quote van de week. Dat Mark Rutte en Hugo de Jonge het niet makkelijk hebben, dat weten we. Dat bleek ook weer tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer deze week. Het gaat het tweetal niet in de koude kleren zitten. Dat werd misschien nog wel het beste bewezen door het kopje koffie dat de demissionair minister-president omstootte. Zoiets gebeurt niet zo gauw als je zeker bent van je zaak. Maar ja, wat is zeker zijn in tijden als deze? Zo debatteerde Mark Rutte met Lisa Westerveld, het bevlogen Tweede Kamerlid van GroenLinks. Zij gaf aan op welke punten de effecten van iedere maatregel afzonderlijk becijferd kunnen worden. In het buitenland gebeurt dat ook, maar Rutte betoogde dat dat niet zo makkelijk is en dat het om de pakketten van maatregelen gaat. Het werd een woordenschimmenspel dat Rutte als volgt besloot. Ja, maar, ik zit ook even te zoeken waar we het nou over oneens zijn. Want volgens mij proberen we gezamenlijk tot iets te komen wat ons meer informatie geeft. Ja, ik herhaal maar even wat hij zei. Hij zoekt naar waar ze het samen over oneens zijn. Dat is vreemd, want Lisa Westerveld had dat net duidelijk aangegeven. En toch zoekt Rutte daarna. Dat betekent dat hij of niet goed geluisterd heeft of iets anders heeft gehoord dan Lisa Westerveld heeft bedoeld. Ja, ik zei het al, het is een schimmenwoordenspel. Hoe dan ook zijn reactie op deze manier verwoord is, niet zeggend. De Taalstaat, het loket. Voor al uw taalkwesties. Ons adres taalstaat@kro-ncrv.nl. Dick Spijkers mailde ons over het woord geweest, het voltooideelwoord van zijn. Naar zijn idee is dit afgeleid van het synoniem wezen, zoals in wat zal het zijn, wat zal het wezen. Hier speelt volgens Dick de letter Z een belangrijke rol als stemhebbende medeklinker en de Z wordt vervoegd als niet tot het kofschip behorend. Volgens Dick zou de vervoeging daarom eigenlijk moeten zijn zoals bij vrezen en dus gevreesd met een D op het eind. Zijn vraag is dan ook, was die T van geweest er altijd al geweest? Of is dat later zo ontstaan? We leggen de vraag voor aan Jaco de Kraker van de taaladviesdienst van Onze Taal. Jaco, zou geweest inderdaad op een D moeten eindigen omdat het van wezen komt? Daar is inderdaad wat voor te zeggen, wat deze vraagsteller ook zegt. Want het komt van, we gebruiken geweest als fotodeelwoord van zijn, maar eigenlijk komt het van wezen. Dat loopt een beetje door elkaar, wezen en zijn, in de vervoeging. En dan zou je inderdaad geweest met een D verwachten. Net als gevreesd en gesjeest en gereisd en noem maar op. Het is inderdaad omdat die Z, dat is inderdaad een stem hebbende medeklinker. Klinkt, hè? Ja, dan trillen je stembanden als je die uitspreekt. Ja. En je kunt ook zeggen, hij zit niet in het kofschip. En dan vervoeg je zo'n werkwoord met een D. Dus ja, reisde, sjeesde. Dus de vraag is terecht. En waarom is het dan toch een T, Jacob? Ja, er zit toch wel een logica uiteindelijk achter. En dat is omdat het is inderdaad altijd zo geweest, om die vraag maar te beantwoorden. En dat is eigenlijk ook wel weer logisch, omdat geweest een nogal op zichzelf staande losse vorm is. Dus bij dat vrezen, dan heb je een complete vervoeging. Vrezen, vreesde, gevreesd. En sjezen, sjeesde, gesjeesd. En dan hoor je in de verleden tijd ook duidelijk die D. Ja. Maar bij geweest, daar heb je niet een verleden tijd weesde. En je hebt ook geen verbogen vorm. Zoals je kunt zeggen een gevreesde tegenstander. Hè? Dan hoor je ook die D. Maar je kunt niet zeggen een geweesde week of zo. Dat zeggen we niet. Of een geweeste week. Dus die geweest vorm die staat echt nogal op zichzelf. En dat is ook altijd zo geweest. En dus schreef men vroeger al, in de middeleeuwen zelfs al, met het woord met een T inderdaad. Ja. Dus die uitzonderingspositie is, omdat het niet verbogen wordt, wel begrijpelijk. Ja. Het woord gewezen kennen we ook nog. Hè? Ja, gewezen heb je ook nog. Dat was oorspronkelijk inderdaad het voltooideelwoord van wezen. Dus oorspronkelijk was het een sterk werkwoord, zoals het dan heet. Hè. Dus wezen was gewezen, net zoals lezen las gelezen. Maar de vorm geweest is ook al in de middeleeuwen opgekomen. Dus is ook al heel oud. Gewezen kennen we overigens nog als bijvoeglijk naamwoord. Dus een gewezen militair bijvoorbeeld. Dus iemand die militair geweest is. Alleen dan moet ik dan eigenlijk bij zeggen dat we dat woord dan weer later hebben geleend uit het Duits waarschijnlijk. Toen het woord geweest al lang als voltooideelwoord de plaats van gewezen had ingenomen. Maar in elk geval, geweest is dus al eeuwenlang het voltooideelwoord. En ook al ver voordat er überhaupt spellingregels werden vastgelegd. En ook omdat we die T horen, want precies, je hoort geweest. Ja. En met een T. Ja. Ja, dus waarom zou je het niet met een T schrijven? En bij gevreesd zou je dat ook je af kunnen vragen. Ja. Maar dan is dus de reden dat we gevreesde ook kennen. En ook verledenheid vreesde. Ja. Ja. Zo langzamerhand wordt het duidelijk hoe het zit, Jaco. Ja. Zijn er nog meer gevallen als geweest? Dus woorden die je met een T of met een D zou kunnen schrijven? Er zijn wel wat bijvoeglijke naamwoorden waar zoiets ook speelt. Het leukste is misschien bij de hand. Dat is oorspronkelijk eigenlijk een woordgroep van drie woorden. Iets bij de hand hebben, dus iets in de buurt hebben. Maar we zijn dat ook gaan gebruiken in de zin van een beetje slim en ook een beetje brutaal slim. Doe niet zo bij de hand. Ja. En dat werd oorspronkelijk alleen ergens achter gezet. Later ging men het ook als bijvoeglijk naamwoord voor een zelfstandig naamwoord plaatsen. En dan ook als één woord. Dus dan kun je zeggen een bij de hand kind. En dan ga je het verbuigen. En dan krijg je een bij de hand te jongen. Met een T. Dus we zeggen dat met een T. En dus schrijven schrijf je we het ook met een T. Ja. Ja, dat, nou. Goed, Jacob, wij weten weer hoe het zit met geweest. Dat die T wortelt in het verleden. En ja, dat het ook afwijkt van woorden als vrezen. Hartelijk dank weer. Heeft u ook een vraag voor het taalloket? Mail dan naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. We hoorden net het woord van de week, waarbij het altijd om nieuwe woorden gaat. Hè? Knipperlicht, vrouw. Het grote verschil met het vergeetwoord is dat het vergeetwoord om oude woorden gaat die we bijna niet meer gebruiken. Dat zijn vaak mooie woorden waarvan het jammer zou zijn als we ze niet meer horen of lezen. Gelukkig bent u daar, beste luisteraars, om u te ontfermen over die woorden. En dat deed ook Ine van den Boer uit Voorburg. 70 jaar en heeft gewerkt als journalist bij de Haagse Courant en daarvoor bij Odi. Producent ExxonMobil. Mevrouw van den Boer, goedemiddag. Goedemiddag, meneer Spits. Wat is uw vergeetwoord? Mijn vergeetwoord is conterfeitsel. Conterfeitsel? Ja. Wat is dat? Heel veel mensen kennen dat woord niet meer. Het is ook een heel oud woord. Het werd in de 17e eeuw heel veel gebruikt, met name in de schilderkunst. Van Rembrandt is ook bekend dat hij in zijn brieven ook schreef: hierbij zend ik u uw conterfeitsel. En nou wilt u natuurlijk weten, wat is het? Ja, dat wil ik weten. Ja. Maar u bent journalist, dus, ik hoef de vraag niet eens te stellen, maar zeg het maar. Het is een afbeelding, een portret. Aha. Een beeltenis. En dat werd dus vroeger heel veel gebruikt. Ik heb het zelf, ik ben dus ook journalist geweest en ik ben inmiddels gepensioneerd. Maar een van mijn vrijwilligerswerken is redacteur van een kwartaalblad van de vereniging van gepensioneerden van mijn voormalige werkgever ExxonMobil. En ik schreef daar dus eens een artikel en dat stuurde ik naar een andere collega-redacteur met wie ik samen dat blad maakte. En ik schreef bijgaand mijn conterfeitsel. Maar toen dacht ik, god, dat is een heel oud woord en dat hoor je nooit meer. Dat is eigenlijk wel een leuk vergeetwoord. Ja, maar ja, ik gebruikte het verkeerd, want ik schreef dus tekst. En conterfeitsel is beeld, een afbeelding, een portret. Wij kwamen tegen een nieuwsuur. Dat ging over de aanschaf van die twee schilderijen van Rembrandt, Marten en Opjen. Nieuwsuur besteedde er in 2016 aandacht aan. Tot 1956 werd gedacht dat er een ander echtpaar was afgebeeld door Rembrandt. Totdat hier de boedelinventaris van Opjen ontdekt werd. Ja, die boedelinventaris heb ik hier. En dan staat hier dus in het voorhuis staat twee conterfeitsels. En dat zijn dan schilderijen van Marten Solomans en Opie Coppit. Ja, beelden dus, hè? Schilderijen. Schilderijen, portretten ook, hè? Informeel portret, afbeelding en beeldenis. Zo werd het vroeger dus heel veel gebruikt. Enig idee waar het vandaan komt? Het komt uit het Frans, uiteindelijk natuurlijk uit het Latijn, contrefacere. Maar in het Frans is contrefait, is nagemaakt. Dus vroeger werd er in Nederland natuurlijk ook heel veel Frans gesproken. Ja. Contrefait, dat is natuurlijk verbasterd tot contrefeitsel. Ja, mooi woord. Het staat ook nog in ons boekje dat we in 2015 hebben uitgebracht, 1000 vergeetwoorden om te koesteren. Ik heb het hier in de kast staan. Oh, dat weet u? Dat weet ik, Want Nelleke Noordervliet heeft dat boekje samengesteld. En wij hebben ooit nog eens een vergeetwoorden samen festival gehouden. Dat weet ik, ja. Hoezo weet u dat? Daar ben ik bij geweest. Daar was u bij? In Wijk bij Duurstede. Ja. Ja. Ja, wij noemden het toen Dorenstad, weet u dat nog? Ja. Weten het, hè? In de dat zouden we, als die COVID voorbij is, die vermalendijde COVID, dan moeten we dat weer eens gauw gaan doen. Maar ja, dat is heel leuk. Mevrouw van den Boer, hartelijk dank. En blijf het woord conterfeitsel verspreiden. Wilt u ook een vergeetwoord voorleggen aan de beschermvrouwen Nelleke Noordervliet van het Gezelschap van Geadopteerde Vergeetwoorden? Ga dan naar onze site. Om te leven, dus slaap nog maar even, maar niet weggaan, niet gaan. Ja, Jouw hart is veel te stuk en te dapper. Mijn hart kan dat niet aan. Ik hoor de ruis in mijn oren die fluistert. Niet weggaan, niet gaan. Zelfs nu al zorg je voor mij. Vraag je, ben je niet moe? Ik ga nergens naartoe. Kijk hoe ik zing. Ik zing ons alle twee dit liedje. Zo zacht als ik kan, een verkruimelde man. Kijk hoe ik zing. Een gebarsten liedje voor ons alle twee. Want als jij weggaat, dan wil ik mee. Je mond is te droog. Ik hoorde niet wat je zei. Maar je vliegt bijna naar binnen als je kijkt naar mij. En ik lees van je mond en ik zie wat je deed. Je zong mee. Ik kijk hoe jij zingt. Je zingt regelrecht dit liedje. Zo mooi als je kan, een verkruimelde man. Kijk, ik zing mee. Een gebarsten liedje voor ons alle twee. Een man en zijn geest. Jij bent nog nooit zo mooi geweest. Het is toch prachtig. Café Weemoed, hun album heet Berlijn. Vorige week liet ik al Mooi als je lacht horen. Dat is de basis voor de taalstaatmeester tune. Dat even voor de fijnproevers. Dit heet Paatje, liefdevol voor Paatje. Een lief lied voor een broze, breekbare vader. Zang, gitaar, percussie en viool. Michel van Dijk, Jean Kolen, Jochen Hagenij en Eva Zwaving. De Taalstaat nomineert 3 sprekers voor de titel Taalstaatmeester 2021. Straks maakt u kennis met de eerste genomineerden. Een geselecteerd taalpanel van de Taalstaat kiest vervolgens de winnaar. Wie dat is, maken we bekend in de laatste Taalstaat van het jaar op 25 december, eerste kerstdag. Ja. Het is bijna zover trouwens. Toen ik van de week weer eens naar het Sinterklaasjournaal keek, barstte ik toch op zijn minst een paar keer in lachen uit. Zo vrolijk, zo speels, zo creatief. Dat is zeker niet in de laatste plaats te danken aan Diewertje Blok en Jeroen Kramer, die het programma warmte en kleur geven. In Prins van Oranje, het sprook, dat gebaseerd is op het sprookje Goudappelsientje van Anton Kolen, die het weer had opgediept uit Persische bronnen, spelen Diewertje en Jeroen natuurlijk heel andere rollen dan in het Sinterklaasjournaal. Maar de warmte is er ook en de kleur zeker. Bovendien is de doelgroep waar ze zich op richten dezelfde. Kinderen. Welkom, Diewertje. Goedemiddag. Dankjewel. En Jeroen, fijn dat jullie er zijn. Ik lees even de eerste regel voor uit Goudappelsientje van Anton Kolen. Er was dus een koning die een zoon had. Op zekere dag werd de prins ziek. De geneesheren die hem onderzochten deelden de koning mee dat ze bevreesd waren voor het leven van hun zoon. Dat is een mooie zin. Waarom werd dit sprookje, dat Goudappelsientje, de basis voor Prins van Oranje? Nou, we wilden een onbekend sprookje. En ik denk dat weinig mensen in dit land dat verhaal kennen. Het was een idee van onze regisseuse, Leonie Jansen, die dat verhaal vroeger aan haar kinderen voorlas. En die zei, als je dan toch een onbekend sprookje wil, moet je deze nemen. Toen ben ik dat gaan lezen. Of zijn we dat gaan lezen. En toen dachten we, nou, dat er moet wel wat mee gebeuren. Een ontzettend wijdlopig verhaal. Met lange zinnen. En dingen worden soms 3 keer opnieuw verteld. Dus dat is geen doorkomen. Maar hoe ben je te werk gegaan dan? Nou, om te beginnen hebben we de genderrollen omgedraaid. Ik dacht, nu gaan we eens een heldhaftige prinses die een prins in nood redt. Aha. Dat is onderhand. Daar begint het al mee, die omdraaien. Ja, jij had veel inspraak, Dievertje, begrijp ik. Daar hebben we het wel over gehad. Ja, ook omdat we het in eerste instantie voor theater gingen maken. En het wel duidelijk was dat Jeroen veel met de muziek ook zou doen. En ik zou de verteller zijn, onder andere. En dan was het logischer dat ik die rol op mij zou nemen, ook van de prinses. En die moest dan wat belangrijker. Maar ja, zo hebben we dat gedaan. Het was niet eens zo. Het is een beetje organisch gegroeid, hè? Maar jij hebt die tekst in de eerste instantie bewerkt. Heb je Anton Kolen. Ja. En jij bent er ook nog mee aan de slag gegaan. Steeds liet Jeroen ook wel aan mij versies lezen. En dan maakte ik weer kleine veranderingetjes erin. Of we hadden het ergens over. Er komt nu een kikker in voor, maar dat was eerder een heel ander persoon. En dat werkte toch niet. En dan, dan ga je weer verder verzinnen. Ja, is het ontstaan. Misschien leuk om te vertellen. In het oorspronkelijke verhaal is degene die de plaats van de huwelijkskandidaat inneemt om zelf aan de macht te komen, is een werkmeid zo lelijk als de nacht. Ja. In de versie van Anton Kolen. Dat kan natuurlijk niet. En bij jullie is het een kwaadaardige kik. Maar zullen we dat sprookje eens eventjes doorlopen? Okay. Want Jeroen, zou jij de eerste. We hebben net de eerste zin van Anton Kolen gehoord. Dan wil ik graag jouw eerste zin. Oké. Okay. Er was eens lang geleden in een ver land een oude koningin. Ze had 1 dochter, prinses Aya. Die dochter zou zelf ooit koningin worden, maar dat kon alleen als ze een man had. Zo waren nu eenmaal de wetten van dat land. Beetje ouderwets, maar goed. Op een dag riep de koningin haar dochter bij zich en vroeg: Aya, wanneer neem jij nu eindelijk eens een man? Mam, jeetje. Ja, want die Aya die wil helemaal niet trouwen. Hè? Die voelt daar helemaal niks voor. Hè, nee, want jongens zijn stom en maken stomme grappen. En bovendien, ze stinken. Ook nog. Dat vinden heel veel meisjes namelijk op die leeftijd. Dit is nieuw voor mij. Oh. Goed, en dan prinses Aya. Haar moeder vindt dat zij op zoek moet gaan naar een man. En ze weet ook wel waar haar dochter naartoe zou moeten. Zou jij een stukje verder willen lezen in dat sprookje? Mm-hmm. 7 koninkrijken hier vandaan is een tuin met daarin een sinaasappelboom. En daaraan groeien 3 sinaasappels. En die moet je plukken. Makkelijk is dat niet, want in die tuin slaapt een reus. En die wordt wakker zodra je een sinaasappel plukt. En dan loopt het niet goed met je af. Daarom, zo sprak de koningin, geef ik je ook dit kistje van je grootmoeder mee. Daarin zit een zakje naalden en een zakje zout. Als de reus achter je aankomt, dan strooi je eerst de naalden en daarna het zout. In die volgorde, dat is heel belangrijk. En dan merk je vanzelf wel wat er gebeurt. Ja, dat is meteen spannend natuurlijk. Het verhaal wordt tussendoor versterkt, aangevuld met liedjes die jij hebt geschreven, Jeroen. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel en een onderbroek. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel en een onderbroek en een boterham met kaas. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel en een onderbroek, een boterham met kaas en schone sokken. Schone sokken, ook nog. Ja. Ja, het is ontzettend leuk. Want maar dat liedje wordt natuurlijk interactief in het theater. Dat is speciaal gemaakt ook om wel met kinderen. Ja, dat die gaan gewoon dingen roepen. Ja, want jij leest voor en er worden liedjes gezongen. Het is me helemaal duidelijk. Aya gaat op zoek naar die reus, vindt hem ook. Mm-hmm. Ze heeft nog wel iets aan die naalden en het zout, maar dat gaan we nou niet vertellen. Dan neemt ze 3 sinaasappels mee die ze niet mag plukken, maar het lukt haar toch die sinaasappels van die boom te krijgen. En dan zou je weer een stukje willen voorlezen, Duurtje. Ze pakte er 1. Ja, hij was wel prachtig en hij was ook zo groot. Ze kreeg zin om hem te proeven en begon de sinaasappel te pellen. Maar toen ze bij het wit kwam, onder die dikke oranje schil, zag ze iets bewegen. Hé? Wat was dat nou? Ineens kwam er een klein armpje tevoorschijn. En toen nog 1. En toen een hoofd van een heel klein jongetje of een mannetje of een kabouter. En er zat geen idee. Hij zag eruit als een jonge man, maar dan zo groot als een eendenkuiken. Ze had nog nooit zoiets gezien. Water, water, dorst, dorst, dorst, riep de jongen. Ik moet water drinken, anders ga ik dood. Alsjeblieft, haal water. Ik heb dorst, dorst, dorst. Ik heb dorst, dorst, dorst. Ja, Jeroen, want dat water speelt een belangrijke rol, hè? Ja, ja, ja. Ook Jeroen, in het oorspronkelijke verhaal. Ze hebben allemaal dorst, die prinsen. Ze hebben verschrikkelijke dorst. Staat dat nog ergens voor? Moet ik daar een symbolische waarde aan toekennen? Nou, eerlijk gezegd hebben wij aan de onderliggende symboliek nauwelijks aandacht. Ik dacht, waarom hebben ze zo'n waarom dorst? Hebben ze dorst? Waarom willen ze dat water? Ja, ze kunnen pas groter worden in ieder geval als ze water hebben. Maar ja, daarna hebben ze nog steeds dorst. Hè? Ja, ja, goed. Maar uit een van die sinaasappels wordt een jongen geboren. En daarop wordt prinses Aya verliefd. En dat is heel romantisch. Kijk naar zijn ogen. Kijk naar zijn lach. Denk niet dat ik zoiets eerder zag. En dat zomaar uit een sinaasappelkruid. Is hij niet om op te vreten, heerlijk jong. En zingen kan je ook al, Diewetje. Jeroen, jij schrijft die liedjes. Ja, ja. Heb je nog nagedacht aan beroemde liefdesduetten uit... Want het is echt een heel mooi liedje. Nou, bij dit liedje had ik gewoon een soort Disney-achtige sfeer in mijn hoofd. We hebben natuurlijk één liedje hebben we geleend van meneer Mozart. Koningin van de Nacht. Van de Nacht, ja, ja, als hij wordt uitgelachen door de hovelingen. Maar ik had verder niet concrete liedjes in mijn hoofd om als voorbeeld te gebruiken. Nee. Maar wat we wel wilden was dat heel veel ontzettend verschillende soorten liedjes zitten erin. Dus je hebt die Koningin van de Nacht. Ja. Dit is weer heel romantisch en zacht. Ja, en er zit een heftiger nummer in. Er zit van alles. Die liedjes die versterken in feite, die voegen iets toe aan het verhaal en versterken het ook. Ja. Nou, die jongen waar prinses Aya verliefd op wordt, die raakt op het tweede plan. We moeten niet alles verraden, want anders komt er niemand te kijken natuurlijk. Die jongen wordt bakker. Er is een taartenwedstrijd uitgeschreven voor het huwelijk. Mm-hmm. Want er is een kwaadaardige kikker in het spel die de plaats van die jongen inneemt. Waardoor ze elkaar uit het oog zijn verloren. En die jongen die is zo verliefd ook op die Aya. En dan tegen het eind van het verhaal, Diewetje, zou je dat nog even willen voorlezen? Ja. Het deed hem nog steeds heel erg pijn dat Aya zo snel op iemand anders verliefd was geworden. Maar ja, als hij dan niet met haar kon trouwen, dan wilde hij toch op zijn minst de allerlekkerste taart voor haar maken die hij ooit gebakken had. Dan zou ze proeven dat hij ondanks alles nog steeds van haar hield. Loopt het bij Anton Kolen ook zo af, Jo? Nou, totaal anders. Want in ons verhaal hervindt de prinses haar geliefde via een taartenbakwedstrijd. In Anton Kolen is het een borduurwedstrijd. En gebeuren hele andere dingen. Dat is heel wat anders. Maar het loopt wel goed af. Is Diewetje jouw toneelprinses? Zij is mijn toneelprinses. En Jeroen, ja, zeker. Jouw toneelprinses. Ja, zeker. Op 8 december staan jullie in Apeldoorn. Op 12 december in Amstelveen. Mm. Middagvoorstellingen. We moeten even Apeldoorn. Apeldoorn gaat helaas niet door. Helaas ook wegens de corona niet door. En dus het is voorlopig alleen maar Amstelveen. Want hoe treurig het ook is, maar heel veel theatervoorstellingen mogen maar een derde van het publiek in. Het is een kleine zaalproductie. En dan kom je gewoon niet uit. Het klinkt heel lullig, maar moeten we er geld op toeleggen. Amstelveen bijna twee keer. Ja. Dat is in ieder geval wat. Dat gaat zeker door. En dat sprookje dat blijft ook volgend jaar. We hebben altijd het boek nog. Daarom, en het luisterboek. En het luisterboek is uitgegeven door Rubenstein. Diewertje Blok, Jeroen Kramer. Dank jullie wel. Dank je wel, Fred. Dat was Halfwoord was ooit genoeg. Eén blik zei meer dan ik je vroeg. Waar ik naar zocht, dat vond jij al. Jij brak mijn val. Je was ver weg, je was dichtbij. Jij was de andere helft van mij. Wij wisten alles van elkaar. Was het maar waar. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie zijn wij? Als ik te bang was, jij bij mij. Zelfs toen ik niet meer verder was, hield ik van jou. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie zijn wij? Jij weet al wat ik zeggen wil. Al zeg je niks, al blijf je stil. Vraag ik aan jou hoe jij het ziet. Ik weet het niet. Wie ben jij? Wie ben ik? Wie zijn wij? Wie ben jij? Wie zijn wij? Hoe zou het zijn als je morgen weer vrij zou zijn? Wie zou bij wie willen zijn? Van het nieuwe album van Veldhuis en Kemper. Het album heet Hou dat vast. Daarop staan tot nu toe 7 liedjes. Er komen er nog 2 bij. Zoals altijd schrijven ze de liedjes zelf. Dit heet Wie ben jij? Taalstaatmeester 2021. De eerste genomineerde. Ja, het is zover. Geen TNA meer dit jaar. Maar wat doen we dan wel? Zoals u weet sluiten we het jaar altijd af met de feestelijke bekendmaking van Taalstaatmeester van het jaar. Degene die zich dit jaar heeft onderscheiden als het gaat om zijn of haar taalgebruik. Wie zal de opvolger zijn van Beatrice de Graaf, Lilian Marijnissen, Freek de Jonge en Mark Rutte? Vandaag, volgende week zaterdag en de zaterdag daarop maken we een genomineerde voor Taalstaatmeester voor het jaar 2021 bekend. Dat zijn er in totaal 3 en die 3 zijn voorgedragen door ons, de redactie van de Taalstaat. Taalwetenschapper en schrijver René Appel zal taalgebruik van de genomineerden bespreken. Dag René. Goedemiddag Frits. Fijn dat je er bent. Je hebt gelet op helder taalgebruik, prettige stem, goede verstaanbaarheid, goed geïnformeerd zijn, geloofwaardigheid, oorspronkelijk taalgebruik, enthousiasme en energie. Alle 3 de genomineerden, als die alle 3 bekend zijn, zal een taalstaatpanel stemmen. Dat panel bestaat uit taalliefhebbers die regelmatig in onze uitzending te horen zijn of zich op een andere manier betrokken voelen bij ons programma. Zij bepalen wie van de 3 genomineerden de taalstaatmeesterpenning wint. En we hopen die prachtige penning dan op eerste kerstdag aan de winnaar uit te reiken. Het panel heeft, net als wij nu, de oren gespitst. René, we gaan luisteren naar de eerste genomineerde. De terugkerende ophef over delen van onze geschiedenis bewijst dat een collectieve identiteit, als die al bestaat, niet kan leunen op een incompleet verhaal. Of het nu gaat over trauma's van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, de koloniale tijd, Srebrenica, de Molukkers of de veteranen. De last van het onbedwongen verleden wordt pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. Dat vergt rouwarbeid. Afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren. Ook de diepste uithalen van smart en van angst. Morgen vieren we de vrijheid. Vandaag mag het gisten tot het pijn doet. U heeft haar vast herkend. Schrijver en jurist Roxane van Ieperen. Inderdaad, uit haar 4 mei-lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Waarom heb je dit uitgekozen, dit fragment, René? In de eerste plaats is natuurlijk hier ook landelijk echt bekend geworden, de lezing. Al was dat ook natuurlijk al door het boek, Het Hoge Nest. Maar ik heb juist deze lezing gekozen omdat die zo ontzettend goed uitgesproken is. Door die manier waarop het gebracht wordt, wint het ook aan geloofwaardigheid. Het is een geloofwaardige tekst. Ze spreekt met kennis van zaken. Belangrijk is hier dat rustige spreektempo, hè, dat kalm. Dingen erin brengen, niet afratelen. En dat was ook noodzakelijk bij deze lezing. En zeker in die context van zo'n bijna volledig lege nieuwe kerk. Het ritme van zo'n tekst is ook heel belangrijk. Zij brengt steeds stukjes en dan gaat ze erop door. En dan weer verder. En dan weer verder. En zo hamert ze het als het ware in. En dan de structuur van de hele lezing, dat kan ik natuurlijk niet helemaal laten horen. Maar ze begint ook met een Duitse man loopt op straat en stelt willekeurige voorbijgangers een vraag. Wist u ervan? Mm-hmm. En dat weten, dat komt steeds terug. Een tijdje geleden hadden we Lil Kleine met zijn vriendin. Hij zou Ibiza geweld hebben gepleegd. En wat je dan ziet, is dat onmiddellijk alle pijlen zich op haar richten. Op het slachtoffer. Waarom was zij bij hem? Waarom, het zal wel een golddigger zijn. Hoe kun je een kind krijgen met zo iemand? Waarom ben je niet meteen vertrokken? Oksaan van Ieperen was deze zomer ook een van de zomergasten, René. Waarom vond je dit, waarom sprak dit je aan? Omdat ze weer dat heldere taalgebruik heeft, hè. En dat uit zich ook in de manier waarop ze articuleert. Dat alle pijlen zich op haar richten. Steeds weer die duidelijkheid die ze nastreeft. En dat vond ik hier heel goed gedaan ook. Lil Klein is natuurlijk heel iets anders dan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar ook in zo'n onderwerp of zo'n soort voorbeeld weet ze zich heel goed te uiten. Het is gewoon bijzonder met dat mensen geïnteresseerd zijn in de geschiedenis, in zo'n belangrijk deel van de geschiedenis. Joods verzet, waar we zo weinig over weten. Ja. De patronen van onderdrukking, isolatie, discriminatie. Mm-hmm. Via legale wijze mensen apart zetten en uiteindelijk wegvoeren. Dat heb ik heel bewust als volledige achtergrond in het boek verwerkt. Ze kwam dit jaar met een vervolg op haar succesvolle boek Het Hoge Nest. De reacties die ze op dat boek kreeg verzamelde ze in het boek Brieven aan het Hoge Nest. Daarover zat ze aan tafel bij Galit en Sophie. Wat doet ze hier dat taalstaatmeester waardig is? Het blijkt dat ze heel goed geïnformeerd is. Dat wisten we eigenlijk al wel, maar het uit zich ook in haar taalgebruik. Ze blijft rustig. Ze vertelt precies hoe de zaken volgens haar in elkaar zitten. En ze spreekt echt vanuit kennis van zaken. En dat kun je ontzettend goed merken. Maar ik vind dat dus echt van niet te onderschatten belang. Dus even los van inderdaad de populariteit van een lijsttrekker. Het feit dat op dit moment dit zonder ernstige gevolgen nog steeds doorsuddert. Verschillende politieke commentatoren hebben gezegd, het is een van de grootste aanvallen op de rechtsstaat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn gewoon een aantal basisingrediënten waardoor een samenleving kan functioneren. En het vertrouwen in instituties is daarin ontzettend belangrijk. Begin dit jaar ging het in M over lezen. Wat doet ze hier? Ja, even nog vooraf. Dit is een interruptie in die uitzending over lezen. Maar hier ging het over het feit dat Lodewijk Asscher teruggetreden was als fractieleider van de Partij van de Arbeid. Mm-hmm. Vanwege de toeslagenaffaire. En hier ook weer, ze spreekt duidelijk en goed. Het is een interruptie. Het is niet het onderwerp waarvoor ze in de uitzending zit. He, maar die interruptie is evengoed zeer wel gevormd. Ze zegt niet zomaar iets. Het is ook zeer goed verstaanbaar. Niet te onderschatten belang. He, niet onderschatten belang, kan je ook zeggen. Maar niet te onderschatten belang. En ze toont ook energie en enthousiasme. Dat blijkt heel sterk uit zo'n interruptie. En dat is eigenlijk de vraag, op welk moment draag je je individuele geweten over aan het collectief? Dus kom je 's ochtends binnen, zoals jij hier op de werkvloer 's ochtends binnenkomt, en hang je eigenlijk je eigen geweten aan de kapstok en neem je het geweten over van de werkvloer hier of de cultuur waar jij onderdeel van maakt? Ja, ze had het druk dit jaar, want ze schreef ook nog het Boekenweek-essay met als titel De Genocide Fax. Ja. Ze mocht erover vertellen in 1-op-1. En wat is het wat opvalt? Het is maar één klein voorbeeldje van het feit dat ze ook vaak origineel taalgebruik hanteert. Het ophangen van je geweten aan een haakje als je ergens binnenkomt. Doe jij niet, hè, Frits? Nee, dat doe ik niet. Nee, jij blijft altijd gewoon jezelf. Maar dat is wel heel beeldend. Maar er is er heel beeldend in en dat is heel goed. Omdat verlevendige taalgebruik natuurlijk ook. Het zijn geen saaie opzommingen of iets dergelijks of een standaard argument. Nee, een leuk, nieuw gevonden metafoor. Ben jij zo langzamerhand de hoeder aan het worden van het morele erfgoed van jouw huis? Nee, dat zijn, oh jeetje, zeg. Nee, wat een grote woorden. Ja. Alleen maar even heel menselijk, hè, zei enthousiasme en energie toont, maar ook die spontaniteit. Ze reageert spontaan, niet meteen met een keurig vooraf bedacht verhaal. Nee, spontaan, direct. Ja, we hebben een aantal criteria aangelegd. Die heb je allemaal zo tussen neus en lippen door ook wel besproken, René Appel. De eerste genomineerde is Roxane van Ypres. Daar kunnen we toch vrede mee hebben, hè? Zeker. Zeker. Zij beschikt over de eigenschappen die een taalstaatmeester zou moeten hebben. De eerste genomineerde dus is bekend, Roxane van Ypres. Volgende week horen we wie de tweede genomineerde is en kans maakt om taalstaatmeester 2021 te worden. Ik wens u een mooie Sinterklaasviering, opbeurende gedichten en zo meteen veel plezier bij Dr. Kelder. Goed weekend. KRO NCRV. Weekdicht 4 december 2021. Toen Sinterklaas op het punt stond zijn paard te bestijgen, dacht hij na over Omicron. Over wat er wel en niet mee kon. En wist dat alleen het virus dat van hem cadeau kon krijgen. Ja. NPO Radio 1. Baby Nail wordt al na 6 maanden geboren. Hij had binnen 12 uur dus eerst luier volgeplast en volgepoept. Kon zijn eten goed binnenhouden. Eigenlijk nergens last van, behalve dat hij te vroeg geboren was. Alles lijkt goed te komen totdat het ziekenhuis een fout maakt. De zuster die de volgende dienst had, ziet direct dat het infuus te hoog loopt. Stopt het ook per direct. Hoe gaan ziekenhuizen om met calamiteiten? Ik begrijp heel goed dat de ouders gedacht hebben, dit is de slager die zijn eigen vlees keurt. Op NPO Radio 1. Argos, straks om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. De nieuwe wereldstad is visitvenlo.nl. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. Kunstenaars met wortels in de graffiti-cultuur krijgen voor het eerst in Nederland een podium. Groot werk binnen en buiten op de muur en vloer en gewone schilderijen. Nu te zien, Glashart, post graffiti in de glasfabriek. Een pop-up van het Stedelijk Museum Schiedam. Eén uur. NPO